NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Politici in de gemeente Noordoostpolder willen zwart op wit hebben dat er geen aanmeldcentrum voor asielzoekers komt in Band. Gisteren schreef het COA in een brief dat het afziet van de bouw van het aanmeldcentrum. Volgens lokale politici houdt het COA wel de mogelijkheid open om op een andere plek in Band een aanmeldcentrum te realiseren. De politie Den Haag heeft een aantal trekkers van demonstrerende boeren in beslag genomen. Vanwege de veiligheid en openbare orde op Prinsjesdag heeft de gemeente afgelopen nacht een noodbevel ingesteld, waardoor het verboden is om met trekkers in de stad te komen. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld, zegt de gouverneur. Zondag heeft orkaan Fiona het land volledig platgelegd. 3 mensen zijn omgekomen in Puerto Rico en ook in de Dominicaanse Republiek. En de helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of van anderen. Van deze advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig en een vijfde overweegt te stoppen met de advocatuur. Het weer vanochtend nog een paar buien. Later op de dag is het vaker droog en is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. ANWB verkeersinformatie. De drukte neemt af. Er staan nog wel 35 files, 165 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A12 Den Haag-Utrecht heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Tussen Wanningsveen en Reewijk staat 6 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg 6 kilometer. En de vertraging is 3 kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Delfshaven en het Terbrechtseplein een kwartier vertraging door een ongeluk op de A16. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Houten 11 kilometer en ook 3 kwartier vertraging hier. Hier zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En door het ongeluk op de A12 bij Arnhem loopt het ook vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Grijshoort heb je een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Is Rutte 4 helemaal uitgespeeld? Of is alles vergeven en vergeten nu de plannen voor het energieprijsplafond er liggen? Het vertrouwen in het kabinet is op een extreem laag punt gekomen, blijkt op deze Prinsjesdag uit onderzoeken in opdracht van NOS en NRC. En dat komt onder meer doordat er steeds nieuwe problemen bijkomen, terwijl er voor de oude nog geen goede oplossingen zijn gevonden. Daarom is vandaag de vraag: hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? Spraakmaker vandaag is dichter Tjeerd Bruinja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg het maar. Vasthouden aan het bekende of tijd voor een frisse start? Ja, opstappen denk ik. Ja? We hebben te lang met Rutte gezeten. Elke keer oplossingen die zich aandienen, die worden geadviseerd, worden vooruitgeschoven, bijvoorbeeld over het klimaat. Ik denk dat ze wel bewezen hebben dat ze dat niet echt aankunnen. Dus het is democratie. Laten we maar een keer opnieuw gaan stemmen. Ja, en dan? Dat is dan natuurlijk de vraag. Ja, dan kunnen andere mensen het verprutsen of het goed doen. Ja, maar wie zijn dat dan? Geen idee. Er is inmiddels sprake van versplintering in de politiek. Ja, ja, dat is natuurlijk jammer. Maar ja, daar heb ik weinig over te zeggen. Dus laat het maar gebeuren. We moeten ook een beetje vertrouwen misschien toch op de wijsheid van de burgers. Ja, want dat was natuurlijk de vorige keer. Hoe lang hebben ze erover gedaan? Ruim een jaar bijna? Ja, duurde te lang. Ja, dat sloeg nergens. Bijna een jaar? Ja. Ja. Dus ja, wat krijg je dan? Dat is een beetje de vraag. Ja, terwijl we eigenlijk nu met crisis zitten. Als je langer wacht. Ja, ja, je kunt niet elke keer maar gaan zitten wachten. En je moet daar toch vertrouwen in hebben. Ja. En gaat voor de gok. Je hoorde het al. Voor het mediaforum is hier alvast Margriet Brands, journalist en schrijver. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Je kon je niet inhouden. Nee, nou, want dat argument hoor je natuurlijk vaak. Hè? Wat krijg je dan? Ja. En dat is natuurlijk zo. Hè? Wat gaat de kiezer dan zeggen? Maar ja, ik bedoel, de kiezer gaat toch een keer spreken. Dus je kunt bedenken van, we gaan nog een tijdje zo voort. En dan, ja, wat dan? Ja. Tegelijkertijd denk ik, jongens, ze zijn een jaar bezig. Het is heel veel tegelijk. We gaan er natuurlijk nog heel veel over zeggen. Mm-hmm. Ik kan me wel voorstellen. Wij hebben ook allebei Prinsjesdag meegemaakt als journalist. Mm-hmm. En het was voor mij nooit echt een dag om naar uit te kijken. Maar ik kan me als lid van het kabinet vandaag voorstellen dat het helemaal geen leuke dag is om in ieder geval te beginnen. Als je alle kritiek en plannen, of althans alle slechte rapportcijfers hebt gezien. Nou, hè. Rutte persoonlijk krijgt ook een slechte rapportcijfer, krijgt een onvoldoende. Wat zou hij nou moeten doen om het vertrouwen te herwinnen? Lukt dat nog? Nou ja, wat ik denk, wat dat betreft denk ik, ga ik een heel eind met Tjeerd wel mee. Kijk, Tjeerd of Rutte zit er nu zo lang. En heeft eigenlijk al zoveel mogelijkheid gehad om te laten zien. En een aantal van de problemen waar we nu mee zitten. Sommige kunnen ze weinig aan doen. Mm. Anderen zijn natuurlijk gewoon het gevolg van het feit dat er in voorgaande kabinetten Rutte te weinig aan gedaan is. Ja. En dat zou Rutte zich denk ik echt aan moeten trekken. De vraag vandaag is, hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Veel mensen vinden dat het kabinet te langzaam en te weinig oplossingen biedt. Dit cijfer heb ik niet eerder gezien, een 3,3. Dat is echt vernietigend laag. Maar dit is wel een opgave om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de politiek verder herstelt. 7 op de 10 ondervraagden geven aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Het feit dat ze alleen ogen hebben voor elkaar, hè? Het kabinet steunt het kabinet, maar ze creëren geen oplossingen. Momenteel zijn er 2 ministers die een voldoende scoren. Die scoren bijna een 5,7. Ik zie de cijfers waar je zelf trots mee wil zijn. Als belangrijkste oorzaken van gebrek aan vertrouwen wordt door 2/3 van de geënquêteerden gewezen op de energiecrisis. Ja, hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? De lijnen staan rood gloeiend. We gaan naar Martijn Hazenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? Ik denk door vooral bij hun eigen standpunt te blijven. Ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de VVD, die zijn wel echt naar links gedraaid. En ik als VVD-stemmer word daar gewoon niet vrolijk van. En wat ik het meeste mis is dat de gewone burger, en dan praat ik over mensen die werken, die een baan hebben, dat die een beetje gesteund worden. Ik heb zelf gewoon een redelijk salaris. Mm-hmm. En voor ieder potje wat gemaakt wordt door de overheid, ik val altijd overal buiten. Ik krijg geen huurtoeslag, ik krijg geen energienota-toeslag. En de redenering is, maar meneer Hazenberg, u werkt. En dan denk ik, ja, ik hou dit land draaiende. De MKB krijgt in de nieuwe plannen die bij Prinsjesdag gepresenteerd worden, krijgen helemaal niks. Maar de MKB is wel de sector die het land draaiend houdt. Ja, Jacob Von heeft het er overigens gisteren over gezegd dat hij nog wel verwacht dat er iets komt. Dus die had andere geluiden gehoord als het gaat om de steun van het MKB. Maar ja, U zegt eigenlijk, ik krijg nergens niks niet eigenlijk van dit kabinet. Maar heeft u het nodig? Ik snap de vraag. En ik snap dat er groeperingen in het land zijn die meer nodig hebben dan dat ik nodig heb. En om mijn standpunt bij te stellen, dat dus bijvoorbeeld de VVD bij zijn standpunt moet blijven. Het is een liberale partij. Mm-hmm. En zij zijn voor van, ik heb bijvoorbeeld de overheid niet nodig. En ik zou graag willen zien dat de overheid inzet, zodat de burger de overheid niet nodig heeft. Geen potjes voor huurtoeslagen, geen potjes voor energietoeslagen, maar werk, ja, banen creëren. Er is genoeg werk. Iedereen kan aan de slag. Maar er zullen genoeg mensen zijn die zeggen, ja, de crisis waarmee we nu te maken hebben, die zijn het gevolg van het beleid juist van de VVD. Ook de reden dat diezelfde partij nu naar links draait, zoals u het zegt, omdat ze ook wel zien dat het probleem heeft voor in de maatschappij die opgelost moeten worden. Ja, we hebben toch allemaal ten eerste, de gewone burger is de mensen die niet kunnen werken zijn ook gewone burgers. Mm-hmm. Ten tweede, sorry ik het zeg, maar u heeft wel zeker wel degelijk de overheid nodig. Bijvoorbeeld dat deze omroep bestaat, of dat we hier zitten. Dat er een regering is, dat u op de weg kunt rijden. Dus ik vind een beetje een grote uitspraak. Nou ja, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat wat wij doen is, wij gaan overal potjes voor creëren. Mm-hmm. Zodat mensen overeind blijven. En ik snap dat de mensen met minimale inkomen, dat die geholpen moet worden. En mm-hmm. Alleen denk ik dat de VVD gaat naar links. En ik denk, probeer nou gewoon je eigen standpunt vast te houden. Ik bedoel, vanmorgen was Jesse Klaver op de radio, die werd hier blij van. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, als een linkse politiek leider blij wordt, dan word ik als rechtse VVD'er niet vrolijk. Maar als je ongelijk hebt, heb je ongelijk. Dan moet je durven om je mening te veranderen. Maar heeft de VVD ongelijk? Gaat het dan daadwerkelijk zo slecht in dit land? Of zijn we gewoon eigenlijk op een ik heb mensen gesproken die het heel zwaar hebben. Dus zijn veel mensen onder de armoedegrens. Ja. En zijn dat mensen die, bij wijze van spreken, een baan hebben, die 40 uur werken, die met je 2 verdieners, die ken ik namelijk niet. Nee, nou, het aantal mensen uit onderzoek is gebleken dat elke maand maar net kan rondkomen is gestegen, mm-hmm, van 35% vorig jaar naar 43% nu. Dus dat is natuurlijk inderdaad wel fors gestegen. Maar we zien ook dat het kabinet in ieder geval voor 2023 probeert om dat financiële leed te verzachten. Dank u wel, Martijn Hazenberg was dat. Die belde ons vanmorgen. Henry Assink, die is kort en krachtig in zijn oordeel. Nou, dat is wat mij betreft door zo snel mogelijk op te stappen. Want de puinhoop die ze tot dusver gemaakt hebben, hebben ze zelf veroorzaakt. En ik acht ze ook niet meer in staat om die puinhoop op te ruimen. Dus wegwezen. Nou, Tjeerd, hij zei in 11 seconden wat jij net eigenlijk ook zei. Ja, opstappen is de enige manier. Ja. Paul van der Ven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft ons ook gebeld. U heeft juist wel vertrouwen in het kabinet? Ja, ik heb zeker vertrouwen in het kabinet. Ik denk dat het probleem waar we mee te maken hebben is dat het vertrouwen in het kabinet wordt opgehangen aan het managen van de crisis. En dat snap ik best. Mm-hmm. Alleen die crisis heeft deze regering niet veroorzaakt. Daar worden ze mee geconfronteerd. Ze doen hun uiterste best. Ik werk in de luchtvaart en vlieg de hele wereld rond. En er is geen ander land waar ik zou willen wonen dan Nederland, omdat het hier goed geregeld is. Alleen het problematiek die je ziet is dat we leven tegenwoordig bijna in al onze westerse landen in een mediacratie, waar alles snel moet zijn en helaas ook vaak ongenuanceerd is. En er alleen maar wordt ingezoomd op de dingen die niet goed gaan. Als ik de radio en de televisie uitzet en ik kijk om me heen in Nederland, dan gaat het best heel goed. En wat er niet goed gaat, want er valt een hoop te verbeteren, met name wat betreft het helpen van de armeren in onze maatschappij, dan pakt deze regering dat ook echt wel op. Ja. Maar omdat ze iedere dag bezig moeten zijn met alle hypejes die er voorbij komt, komen ze niet toe aan regeren. En regeren is niet een snel proces. Maar nu zullen er ook een hoop luisteraars zijn die denken, wacht heel even, dit kabinet heeft dat niet veroorzaakt. In feite is het natuurlijk gewoon dezelfde samenstelling van partijen als het vorige kabinet. Ja, dat is leuk dat u dat zegt, maar dan pakt u een ander onderwerp. We hebben het hier over het vertrouwen in het kabinet en niet over het feit dat dit hetzelfde kabinet is als het vorige. Blijkbaar hebben ze er in Den Haag niet anders uit kunnen komen dan dit. En we waren allemaal heel erg boos dat het zo lang duurde. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we een kabinet en denk ik dat wij als Nederlanders iets breder moeten kijken dan alleen maar denken dat het in ons land zo slecht is. In ons land is het heel prima en kan het beter, zeker. Ja, maar we mogen iets meer naar het buitenland kijken, zegt u, want het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, en er is nog een ander dingetje wat ik zou willen belichten. In Nederland is het niet geaccepteerd. Als ik naar mijn werk ga, dan is er nog geen dag geweest dat ik geen foutjes maak. Als een fout grof nalatig of moedwillig is, natuurlijk, dan moet de minister vertrekken of moet hij gaan. Ja. Maar mensen die werken, en mensen die werken maken fouten. En vanuit de media en vanuit het juridisch bestel wordt gesuggereerd dat je kunt werken zonder fouten te maken. Dat kan niet. En dan stuur je de minister weg die een fout heeft gemaakt, omdat die ministeriële verantwoordelijkheid is. Vervolgens krijg je een nieuwe. Die oude minister had in ieder geval wat geleerd, mag je hopen. Mm-hmm. En die nieuwe minister gaat op dezelfde manier op zijn plaats. Dus wij doen dit niet handig in ons land. Nee, precies. Dat is hele discussie rondom de nieuwe bestuurscultuur, waar ook inderdaad de media een tik voor op de vingers kreeg. Voor de afrekencultuur. Dank, Paul van de Ven. We gaan naar Guus Valk, chef politiek bij NRC. Goedemorgen, Guus. Goedemorgen. INO Research heeft een opdracht van jullie onderzocht hoe het gesteld is met het vertrouwen van kiezers in het kabinet. Komt de conclusies van het onderzoek een beetje overeen met wat je hier hoort? Behoorlijk, ja. Kijk, we hebben het vaker gezien, dit soort onderzoeken. We hebben er vorig jaar ook eentje laten uitvoeren. En wat we tot nu toe zagen was dat vertrouwen in het kabinet erg laag was. Mm-hmm. Maar het ongenoegen nu is lager dan ooit gemeten. Een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers, ongeveer 80%, is gewoon ontevreden over het kabinet. En dat is gigantisch, ook veel hoger dan tijdens Rutte 3, toen het ook al niet al te best was. En wat ik ook wel heel interessant vind om daaraan te zien, is dat kiezers tegenwoordig veel meer dan vroeger geneigd zijn een koppeling te maken tussen hoe ze naar het kabinet kijken en hoe ze naar Mark Rutte kijken. Oh. Tot nu toe kon je zeggen gleed de impopulariteit van zijn kabinet altijd een beetje van Rutte af. Ja. Maar nu lijkt dat anders. Zijn populariteit, zijn waarderingscijfer is gigantisch gedaald. En kiezers geven hem nu opeens een 4,5. En ja, dat is nog niet eerder zo laag gemeten. Dus er is wel echt wat aan de hand. Ja, wat zegt dat? Ik denk dat het een paar dingen zegt. Het is, de sprekers voor mij hadden het daar ook al over. Er zijn natuurlijk veel crises op dit moment die tegelijk komen. Dat is echt iets van nu. Vorig jaar bijvoorbeeld zaten we in een andere situatie. Toen was er een toeslagenaffaire die erg veel mensen boos maakte. En ook de waardering van mensen in politiek en bestuur heel erg liet kelderen. Maar het was ook een tijd van formatie, van stilstand. En mensen wilden heel graag dat de regering weer zou regeren. En mensen wilden een nieuwe bestuurscultuur. Wat je nu ziet, is dat die optelsom van crisis eigenlijk een beetje terugslaan op de toeslagenaffaire en de bestuurlijke stilstand van toen. Dus mensen zien als het ware, blijkt ook uit eerder onderzoek van onder meer het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, mensen zien als het ware een verband nu tussen wat er vorig jaar gebeurde in de toeslagenaffaire, En wat er nu gebeurt in, noemen ze wat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. En noem ze allemaal maar op. Dus daar zit een duidelijk verband in. Ja. Mensen zien een soort optelsom en dat gaat aan Rutte kleven. Ja, ze zien geen visie en leiderschap. Ze missen daadkracht. Ze staan te ver af van de maatschappij. Ja, dat allemaal. En het lastige is natuurlijk ook dat, dat dit kabinet bestaat natuurlijk uit vier partijen. Mm-hmm. En die moeten op hun manier allemaal natuurlijk water bij de wijn doen. Het is heel moeilijk om met vier partijen tot een soort van daadkrachtig beleid te komen. Want mm-hmm. kijk naar stikstof, daar denken ze gewoon heel verschillend over. Dus we hebben ook aan de vier fractievoorzitters van Rutte 4 gevraagd van: hoe gaan jullie er eigenlijk mee om? Hoe sluiten jullie eigenlijk nog compromissen? Kunnen jullie dat eigenlijk nog? Want als je in het midden uitkomt, neemt de achterban er wel genoegen mee? Neemt de samenleving er wel genoegen mee? Dus hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ga je om met dit gesternte waarin mm-hmm. kiezers heel duidelijk willen dat er een koers wordt ingezet? Ja. Maar kiezers willen wel vaak een verschillende koers. Ja. Dus, nou, we hoorden net Martijn Hazenberg aan het begin van de uitzending die heel erg zegt: ik mis eigenlijk de koers van mijn partij, van de VVD hier. Ja. Bijvoorbeeld. Precies. Dus je ziet ook in het onderzoek van INO Research ook heel duidelijk terugkomen dat, ik zal maar zeggen, progressieve kiezers willen heel graag dat het kabinet visie toont door de asielcrisis aan te pakken en voor mm-hmm. veel opvang te zorgen. Ja. En conservatieve kiezers, rechtse kiezers zeggen grenzen dicht. Dat is visie. Dus het is ook heel moeilijk daartussen laveren natuurlijk. Het is, ja. Visie en daadkracht kunnen ook gauw een lege huls zijn natuurlijk. Ja, en hoe vertaal je dat vervolgens naar je achterban? Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Het onderzoek dat jullie hebben laten uitvoeren gaat over hoe het staat met het vertrouwen. Hè? Komt er ook uit naar voren wat er nodig is om dat vertrouwen te herstellen? Nou, een rode draad in de interviews die de onderzoekers van INO Research hebben gedaan, in de gesprekken die ze hebben gevoerd met de bijna 3000 Nederlanders die ze hebben gesproken, is wel dat Nederlanders echt wel zitten te hunkeren naar een regering die echt regeert. Mm-hmm. Mensen lijken het gevoel te hebben dat de crisis op hen afkomen. Ja. En hebben het gevoel dat het kabinet daar niet als een soort van firewall tussen zit. Okay. En dat is denk ik een rode draad in dit onderzoek ook. Dat mensen het moeilijk vinden te accepteren dat dit soort dingen hen overkomen, zal ik maar zeggen. Ja. Hè, bijvoorbeeld denk aan de energieprijzen op dit moment. Ja. Dus daar zit denk ik, daar zit misschien een beetje de ja, het is moeilijk om te zeggen, zo moet je het vertrouwen herstellen. Maar daar zit wel een aanwijzing van hoe het wel zou kunnen. Ja, ik wil nog eventjes Iljitsch van Beinem meenemen, die in onze spraakmakerscommunity wat schrijft. Die zegt: waar ik wel bang voor ben, is wanneer deze generatie visieloze en futloze politici eindelijk het veld ruimt, het daarna toch niet heel veel beter wordt, omdat de 100% obsessie met beeldvorming zowel de politiek als de ambtelijke top volledig in zijn greep heeft. Is die beeldvorming te belangrijk geworden door de jaren heen? En ja, plukken we daar nu de vruchten van, zou je kunnen zeggen? Als je het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal leest, zie je wel hoe beeldvorming beleid heel erg kan beïnvloeden en kan bepalen. Yeah. En dat is echt een heel groot probleem in Den Haag, inderdaad. Beeldvorming regeert, inderdaad, dat is waar. Mm-hmm. Tegelijkertijd, de politiek is ook versnipperd geraakt met een heleboel partijen, inmiddels 20 fracties in de Tweede Kamer, wat nog nooit zoveel is geweest. En dat betekent dat die partijen allemaal aan getuigenispolitiek doen. Ja. De een is wel bereid om mee te denken en de ander wat minder. Maar allemaal op een eigen manier moeten ze zich dus ook ideologisch duidelijker profileren om zichtbaar te zijn. En daar worden ze vervolgens ook weer voor beloond door de kiezer. Dus ze zitten in dat opzicht ook een beetje gevangen in hoe het op dit moment gaat, zal ik maar zeggen. Dank, Guus Valk, chef politiek bij NRC. Lonneke Aalbers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons ook vanmorgen. Op welke manier zou het kabinet uw vertrouwen kunnen terugwinnen? Ja, het kabinet zal, dat is sowieso heel moeilijk, denk ik. Maar het vertrouwen zou terug kunnen komen als zij wat ze zeggen überhaupt gaan doen. Maar dat ze daar ook empathisch vermogen tonen. Dus ik denk dat dat ook vooral mist. Dat ze eigenlijk in wat ze beweren te gaan doen, dat ze daar geen empathisch vermogen meer hebben. Kunt u een voorbeeld noemen waarbij u dat mist? Nou, ik mis dat vooral bij de toeslagenaffaire. Daar hoor je eigenlijk niks meer over. Ook bij jullie op de radio hoor je daar niks meer over. Ik weet uit mijn nabije omgeving dat gewoon eigenlijk ondergesneeuwd raakt. Mm-hmm. Dat mensen daar eigenlijk al meer dan 10 jaar armoede hebben. Ja. Een heel groot deel ziet zijn kinderen niet. Nee. Die kinderen zijn weggehaald uit armoede. Kijk, wat men niet zelf voelt, heeft mm-hmm. men geen empathisch vermogen in. Als je het altijd goed hebt gehad, ja. Dan heb je geen idee wat dat soort verschijnselen zijn. Maar het kabinet heeft wel alles in het werk gesteld, hè, om de situatie te verbeteren. Ook samen met de jeugdzorg gaan ze kijken naar of ze inderdaad... Zeggen ze. Ja, maar precies. Dat, maar u ziet dat dus niet gebeuren in uw omgeving. Nee, ik kan je van de grond zeggen dat dat niet gebeurt. Nee. En dat het uitgesteld wordt. En dat je bedragen hoort op de radio en op het nieuws die in andere dingen geïnvesteerd worden, waarmee het probleem van de toeslagenaffaire al lang was verholpen. Maar het wordt gewoon ondergesneeuwd. En dan hoor je Groningen, maar ik hoor ook over Groningen ook enorm veel armoede. Groningen is wel meer op het nieuws. Maar kijk, het gaat er gewoon om dat het kabinet eigenlijk alles wat ze steeds zeggen niet doen. Dus zij zijn inderdaad maar steeds maar op afgebrokkelde grond door aan het lopen. Mm-hmm. Het is bijna alsof ze dingen zakelijk aanpakken. Dus de empathie mist. Ja. Het betrokkenheid mist. Ja. De verbinding mist. Inderdaad, geen wat de vorige ook zei, er is geen visie meer. Geen duidelijke visie van, hé, waar doen we het eigenlijk voor? Het is alsof je een bedrijf runt waar je de kostenpotjes, waar je die je maar weg kan laten, maar langzaam laat wegcijpelen. Ja. En dat maakt me zo ontzettend kwaad. Ja, ik kan me voorstellen. Kijk, u zegt eigenlijk, we hebben visie nodig, daadkracht nodig en empathie. Dank u wel. Lonneke Aalvers was dat. Johan Pauw, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van een grote busoperator. U heeft een heel concreet idee over hoe het kabinet uw vertrouwen kan herstellen? Nou ja, ik denk dat ze missen inderdaad snelheid, daadkracht en een beleid die je nu kan uitvoeren. Bijvoorbeeld, er is natuurlijk de stroomprijzen. Daar moet meneer Jetten overleg met allerlei energiemaatschappijen. Maar ze zitten zelf achter de knoppen van de BTW. Die kan je per morgen, en misschien is dat wat snel, maar anders per 1 oktober verlagen. En dan heb je in ieder geval tijd en ruimte om de overleg te voeren met de energiemaatschappijen. Daarmee hoef je niet te wachten tot 1 januari. Dit zagen ze ook al van tevoren aankomen. Dus uiteindelijk beginnen ze op het laatste moment, zoals altijd, weer met acties te doen. Ja, mensen, maar u vindt eigenlijk dat ze te laat dus actie ondernemen. Maar goed, ze doen het nu wel. Is dit dan helemaal te laat voor u? Zegt u, ze hebben alles verspeeld? Of zegt u, nou oké, nieuwe poging? Ja, maar dat hoef je niet te wachten tot 1 januari. Kijk, de BTW zitten ze zelf aan de knoppen. Dus die kan je eigenlijk morgen al verlagen. Maar er komt nu een energieplafond, toch? Er komt een energieplafond, maar goed, die zijn ze nog. De invoering, die gaat nog even later weer op zich wachten. 1 november, begreep ik. Vindt u het te laat? Ja, ik snap dat je dingen moet organiseren met energiemaatschappijen. Met de BTW-knop zit je zelf aan. Ja. Dus die kan je eigenlijk bij morgen natuurlijk al verlagen. Ja, loont werken te weinig, vindt u? Ja, zeker weten. Het loonmodel is eigenlijk verkeerd in mijn optiek in Nederland. Als je op een gegeven moment meer gaat werken en vervallen toeslagen, mm-hmm, waarbij je dus eigenlijk netto minder overhoudt. Ik heb zelf 700 mensen ongeveer aan het werk. En wat ik bij mijn mensen hoor, ze hebben moeite met het betalen van hun boodschappen. Maar als ze meer werken, dan gaat het gros naar Den Haag toe. Dus door de loop der jaren zijn we met ATV en al dat soort dingen zijn we minder gaan werken. Mm-hmm. We hebben in elke bedrijfstak mensen tekort, of het nou kinderopvang is, op Schiphol of buschauffeurs. Moeten ze niet meer betalen? Wij laten invliegen uit Hongarije. Als die mensen nou 5 uur extra mogen werken, en daarbij wordt het loon bruto is netto, dan heeft een chauffeur 30 euro per uur. Ja. Dus dan heeft hij 150 euro per week. Ja. De vraag is hier, kunnen ze niet gewoon meer salaris geven? Dat kan, maar dan gaan we... ik ben voor 10% loonsverhoging. Fijn. Maar dan wordt het loon natuurlijk ook van de bakken duurder. Dus dat betekent dat het brood volgend jaar dus ook duurder wordt. Tenzij het uit de winst wordt gehaald. Daar zijn economen nog niet helemaal over eens. Maar u zegt, het moet in ieder geval meer lonen om te werken. En u vindt ook dat het kabinet dus niet daadkrachtig genoeg heeft opgetreden. Dank u wel, Johan Pauw was dat. We gaan naar Bert van der Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het vertrouwen in het kabinet is dus heel erg laag. Als we even kijken naar het verleden. Is er ooit een kabinet geweest, vroegen wij ons af, dat het vertrouwen heeft teruggewonnen? Ja, dat zou ik denken van wel. De kabinetten Lubbers, zeker ook het eerste kabinet Lubbers, dat had weliswaar een parlementaire meerderheid. Dus dat kon wat makkelijker regeren, ook zeker in beide kamers. Maar dat was natuurlijk in het dieptepunt van de economische crisis, zo 1982, 1983... Met massale stakingen, ambtenarenacties, binnenhof wat met schuim ondergespoten werd. Iedereen kwam zo'n beetje in opstand. Onderwijs, de onderwijzers, de zorg, iedereen. Ja. En ja, uiteindelijk kwam er een wending ten goede, nam de werkeloosheid af. En ja, toen heeft Lubbers heeft in 86 eigenlijk glorieus de verkiezingen gewonnen. Dus ja, wat heeft hij gedaan? Wat deed hij concreet? Heel erg hard bezuinigen. Eigenlijk ook heel veel dingen die kabinetten later hebben gedaan. Decentraliseren. En, mm-hmm. Ook wel met vermindering van het budget. Ja. Dus eigenlijk dingen schuiven naar gemeenten. En regels sterker maken. Hè. Dus het sociale zekerheid. Dat je veel minder makkelijk toegang kreeg tot allerlei sociale voorzieningen. Ja. En je kunt dus ook heel populair worden, begrijp ik, als je bezuinigt. Maar wat lag daar nou aan ten grondslag? Was het omdat hij daadkracht toonde? Kon hij pas vertrouwen terugwinnen nadat mensen zagen dat het ook echt werkte wat hij in gang had gezet? Ja, een beetje een combinatie van beide. Want het zijn voorganger. Dat was het kabinet van 8 en eigenlijk vooral van 8-2. Dat was een kabinet van PvdA, CDA en D66. En dat was al heel snel gevallen. En dat was eigenlijk totaal machteloos, omdat er geen kabinet zat wat eensgezind was. Mm-hmm. En Lubbers, en dat was het kabinet van CDA en VVD, die hadden een heel duidelijke lijn uitgezet. Ook hele hechte afspraken gemaakt bij de formatie. Dus mm-hmm. eigenlijk het parlement helemaal gebonden aan wat ze hadden afgesproken. Dat werkte dus. Het werd ook zichtbaar. Ja. En dat helpt natuurlijk. Ja, en toch, tot slot, we zitten nu natuurlijk wel in een uitzonderlijke situatie met oorlog op het Europese continent. We komen net uit een pandemie, of we zitten er eigenlijk nog in. Maar goed, het ergste mm-hmm. lijkt voor nu even mm-hmm. achter de rug. In hoeverre zijn zulke omstandigheden te vergelijken met vorige kabinetten? Of zegt u nee, ze kunnen echt wel leren van bijvoorbeeld dat kabinet Lubbers? Kijk, alles is eigenlijk anders. Want ook de politieke verhoudingen zijn natuurlijk veel lastiger. Want toen CDA en VVD hadden een ruime meerderheid. En ook in beide kamers. Ja, en nu is er natuurlijk zoveel verdeeldheid, ook in het parlement. En dan nog eens een keer die externe omstandigheden. Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal wel veel lastiger. Dank u wel, Bert van der Braak. Was dat bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag, hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? De discussie gaat verder in onze Spraakmakers Community. Daar wijzen verschillende luisteraars op het belang van een langetermijnvisie. Of zoals Esther van Rems-Dijkstra zegt, proactief reageren in plaats van wachten tot het in de soep loopt. Wilt u daar meepraten? Dat kan. Meld u aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. spraakmakers@kro-ncv.nl. Ster. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Als compliance officer krijg ik interessante cases. Maar of ik hier op mijn plek zit? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek? Dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, Executive Find Consultants. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De kosten moeten omlaag. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de plannen. Bel op 20 september tussen 3 en 6 naar de SP Troontelefoon op 0800 022 5005. En laat onze Kamerleden weten wat u ervan vindt. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Bijzonder weinig vertrouwen in het kabinet. Maar hoe weinig precies, dat is per peiling anders. Hoeveel betekenis die cijfers moeten krijgen in de berichtgeving, dat bespreken we zo in het mediaforum. En die rapportcijfers nu ook in het NOS Journaal met Dorald Megens. Het kabinet maakt vanmiddag op Prinsjesdag de plannen voor het komend jaar bekend. Maar het vertrouwen in de politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu. Uit de jaarlijkse Ipsos-enquête in opdracht van de NOS blijkt dat 7 op de 10 mensen weinig tot geen vertrouwen hebben in premier Rutte en het kabinet. Kijk, nu gaat het nog wel. Maar ja, als dit zo doorgaat, dan is het voor mij ook straks, kan ik weer terug naar mijn ouders. Als je 1500 verdient en je moet 800 huur betalen en daarnaast nog alle andere kosten, die mensen hebben gewoon echt geen idee hoe slecht het gaat met dit land. Ik werk in de jeugdzorg en ik zie natuurlijk ontzettend veel gezinnen die hiermee kopje ondergaan. Komt doordat de problemen zich opstapelen, zoals de stijgende energieprijzen, waardoor meer mensen moeite hebben om rond te komen. Ook kunnen mensen al een tijd nauwelijks een woning vinden. En verder wordt de vluchtelingencrisis vaak genoemd. Het Ipsos-onderzoek is vorige week gehouden, toen nog niet bekend was dat de overheid een maximumprijs invoert op energie. Daar wordt vandaag op Prinsjesdag meer over bekend. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben Oekraïnse militairen een stad in de regio Lugansk heroverd op de Russen. Volgens de plaatselijke gouverneur heeft Oekraïne de volledige controle over een voorstad van Lysychansk. Die stad werd ruim 2 maanden geleden ingenomen door de Russen. De Russische president Poetin erkende in februari de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Lugansk. Een van zijn doelen was volledige controle krijgen over die regio's. Enkele dagen later begon de oorlog. In Oeganda is mogelijk een ebola-uitbraak. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om de relatief zeldzame Soudaan-variant. Zeker 1 persoon is aan de ziekte overleden. 6 sterfgevallen eerder deze maand waren ook mogelijk te wijten aan ebola. Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek kampen nog met de gevolgen van orkaan Fiona, die zondag over de eilanden trok. Gisteren zorgde de staart van de orkaan nog voor veel regen en wateroverlast. Zeker 3 mensen zijn omgekomen. De politie Den Haag heeft een aantal trekkers van demonstrerende boeren in beslag genomen. Vanwege de veiligheid op Prinsjesdag heeft de gemeente vannacht een noodbevel ingesteld, waardoor het verboden is om met trekkers in de stad te komen. Politici in de gemeente Noordoostpolder willen zwart op wit hebben dat er geen aanmeldcentrum voor asielzoekers komt in Band. Gisteren stuurde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers een brief waarin staat dat het COA afziet van de bouw van het aanmeldcentrum in Band. Volgens lokale politici houdt het COA met de brief wel de mogelijkheid open om op een andere plek in Band een aanmeldcentrum te realiseren. De burgemeester van Noordoostpolder zegt de brief wel te lezen met de boodschap dat het plan van de baan is. Voor veel mensen is het deze dagen de vraag: hoe kan ik komende winter besparen op de torenhoge gasrekening? Een van de manieren is een airco op stroom, die je niet op verkoelen zet, maar op verwarmen. Volgens deze installateur zoeken mensen naar een alternatief voor gas. Door de enorme gasprijzen zijn mensen een beetje in paniek. En in veel woonhuizen is of een hybride warmtepomp of een volledige warmtepomp gewoon niet mogelijk. Geen vloerverwarming, geen lage temperatuurverwarming. En buiten de, een warmtepomp, er zit gewoon 12 maanden levertijd op. Dus ja, deze winter heb je daar niks aan. En dan komt een airco, dat kan een fantastische oplossing zijn. Volgens deze installateur kan dat honderden euro's schelen. Het weer, vanochtend nog wat buien, later vandaag vaker droog met meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen is het vaker droog en ook iets warmer. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hele goede morgen. Er staat nog 70 kilometer file. Er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort heb je namelijk een half uur vertraging door een ongeluk. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat 6 kilometer. Er is een rijstrook dicht. A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam nog 10 minuten extra. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen het Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A16. En op de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en Houten, 10 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En de vertraging is 3 kwartier. Je kan het beste omrijden over de A1 en de A9. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Doe jij de deur maar even dicht, Suzanne? Ook uw mensen lopen risico op seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het kabinet scoort bijzonder laag in vertrouwen op deze Prinsjesdag. Maar hoe laag precies, dat verschilt behoorlijk per peiling. Wat de waarde van die rapportcijfers is, dat bespreken we in dit Mediaforum met Margriet Brandsma, journalist en schrijver. Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf en Net Binnen. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is dichter Tjeerd Brania. Eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Wouter, ik begin bij jou. Jij wil het hebben over een ongemakkelijk moment gisteren voor een van de machtigste regeringsleiders ter wereld. Althans, volgens The Guardian. Ja, The Guardian had een leuk verhaal. Ik zag het gisteren voorbij komen. De president van de Verenigde Staten is natuurlijk doorgaans gewend dat de straten voor hem leeggeveegd worden. En dat hij, waar hij ook komt, dat hem niets in de weg wordt gelegd. Maar ja, als je dan in Groot-Brittannië bent op de uitvaart van het langzittende monarch ever, geloof ik, dan wordt daar kom je toch op de tweede plek. Dus hij ging met die beast ging hij door Londen. Hij mocht al zelf met zijn beast, hè, dat is dus die limousine, want de rest van de mensen moest met de bus in grote getalen aankomen en dan op een bepaalde tijd aankomen. Maar hij kreeg een uitzondering vanwege zijn veiligheidssituatie. Maar hij became stuck in traffic. Dus op Oxford Street was hij ineens bij de pret-à-manger, wat dan de broodjeszaak is, stonden mensen ineens, keken uit het raam, je ziet gewoon de president daar staan in zijn beast. En mensen zwaaien, mensen pakten ook gelijk hun telefoon. Want ja, dit is een unieke gelegenheid. Want hij kwam niet door de verkeersdrukte heen, die natuurlijk sowieso gisteren bijzonder was vanwege die uitvaart en die hele routes en zo. Dus zo'n hele stad staat dan op zijn kop. En door die vertraging kwam hij ook vertraagd aan bij de Westminster Abbey, zo stond in het Guardian-artikel. En dat betekende dat hij ook moest wachten op een ander slot dan hem was toebedeeld om de zaal binnen te komen. En daardoor ook waarschijnlijk, ik weet dat niet zeker, want dat stond een beetje omvloers in het stuk, maar misschien ook op een andere plek terecht kwam waar hij uiteindelijk zat. Namelijk op de 14e rij aan die zijkant met die regeringsleiders. Achter de president van Polen, naast de president van Zwitserland, toch niet zijn doorgaans vertrouwde gezicht. Waar was onze koninklijke familie op tijd? Dat bedoel ik, want die zaten eerste gang. Die zaten eerste rang. Dat was wel een bijzonder moment dat zelfs de Amerikaanse president de tweede viool speelde gisteren. Ja, maar misschien levert een lift kunnen geven aan de prins van Saudi-Arabië, of was die er niet? Die was wel uitgenodigd. Hij was wel uitgenodigd, toch? Ja, maar hij was er niet. Hij was er niet, volgens mij. Jammer. Wouter, levert ze iets nou snel imago-schade op, denk je? Voor Joe Biden? Nou, nee. Ik denk wel dat iedereen, bedoelt dat Amerika. Ik heb gisteren lopen zappen tussen de BBC en tussen CNN. En CNN had zelfs alle reclameblokken. Die hadden ze wel, maar die waren voorzien van in memoriams die de hele dag duurden. Dus dan zag je allemaal foto's van Elisabeth en vioolmuziek. Alsof de totale wereldleider was overleden, waar de hele wereld om treurde. Mm-hmm. Dus Amerika was ook erg bezig met de uitvaart. En dan speelt denk ik ook wel de positie van Joe Biden een wat ondergeschikte rol. Want pracht en praal, dat vinden ze natuurlijk in Amerika ook prachtig. Ja, maar Giet, als uit Duitsland correspondent, worden ongemakkelijke momenten groot uitgemeten in Duitse media? Valt het wel mee? Poeh, dat is een hele algemene vraag. Het hangt er een beetje vanaf waar het over gaat. Zoals dat grootste mediaspectakel ter wereld van gisteren, denk ik dat ze wel wat voorzichtig zijn. Ja. In hun eigen politieke handelen kunnen Duitse media wel vrij genadeloos zijn. Ja. En echt ook wel de ongemakkelijkheden niet alleen laten zien, maar uitvergroten. We gaan naar jouw mediamoment. Dat is een column van vandaag in NRC die een ander licht werpt op Den Haag op deze dag van koopkrachtcijfers en begrotingen. Ja. Wat stond erin? Nou, ik vond het eigenlijk wel een leuk opmaatje naar vandaag. En eigenlijk, we hadden het net al even over hoe belangrijk beeldvorming is. En daar gaat het ook wel over. Er staat boven: Rutte wil niet op de foto met een haarnetje. Het is een column van Petra de Koning. Ja. Die wel vaker dat soort, inzicht, inblikjes geeft in achter de schermen in Den Haag. En dat doet ze ook nu door te beschrijven hoe belangrijk die beeldvorming is. Hè. Ze begint met Jeroen Dijsselbloem, de vorige minister van Financiën, die altijd via een steegje naar de Tweede Kamer ging om de media zoveel mogelijk en het publiek wat te ontwijken. Zijn opvolger Wopke Hoekstra gaat samen met zijn vrouw langs de Hofvijver, waar dan het publiek al klaar staat en dat soort dingen. Ze beschrijft hoe Rutte inderdaad dus niet op werkbezoek. De verhalen komen van een fotograaf van het ANP. Yeah. Rutte op werkbezoek bij een bakker, meen ik. Hij is daarbij, Rutte moet een haarnetje op en wil dan niet dat er een foto gemaakt wordt. En ze beschrijft dan, of zegt dan van ja, Willem-Alexander vindt dat eigenlijk altijd prima. Een helm, een bril of een haarnetje. Dan denk ik, oké, Willem-Alexander hoeft niet gekozen te worden. Hè? Dus dat, CDA-kamerleden of CDA-bewindslieden die allemaal op dezelfde manier op de foto gaan, dezelfde mediatrainer hebben. Nou, toen ik die column las, had ik precies datgene waar we het net ook al even over hadden. Die beeldvorming die zo ongelooflijk belangrijk is in Den Haag. En ach, weet je, we gaan het vandaag zoveel hebben over koopkrachtcijfers en over. Dan is het ook wel leuk om dit inkijkje even te krijgen. Ja, want Wouter, dat Rutte zo'n haarnetje niet op wil, terwijl anderen daar niet zo moeilijk over doen, snap jij dat? Ook in het licht dus van bijvoorbeeld nu zijn rapportcijfer? Nou, volgens mij was het de RVD die duidelijk maakte dat het fotomoment voorbij was tegen Bart Maat, de sympathieke ANP-fotograaf die beschreven wordt door Petra de Koning. En je ziet dat de RVD eigenlijk sinds de hele 1 april, het 1 april debat, mm-hmm, met de functie elders die toen besproken werd, zich heeft voorgenomen om aan het statuur van de minister-president weer wat meer cachet te geven. Omdat men daar meent dat hij te beschadigd is geraakt. Ook omdat iedereen hem overal de schuld van geeft. Maar dat hij ook er ook eigenlijk heel erg slecht uitkwam natuurlijk. En gehavend uit het debat kwam. En ja. Die hele formatie heeft het ook allemaal niet versterkt. Dus je hoort wel dat men zich heeft voorgenomen daarvan. We gaan nu het ambt van minister-president weer wat meer cachet geven. En daar hoort geen haarnetje bij. Daar hoort kennelijk geen haarnetje bij. Nee. Maar is dat nou slim? Want je hoort dus ook dat mensen eigenlijk juist willen dat Den Haag zich meer tot hen verhoudt. Ze vinden dat ze te veel losgezongen zijn van het maatschappij. Dan zou je juist een haarnetje moeten dragen, want dat moet iedereen. Ik weet niet of een haarnetje de maat der dingen is. Ik zie hier ook niemand met een haarnetje. En jij bent toch ook een heel normaal mens, dus ik weet het niet. Een paar laarzen en een mooie boeren overal. Misschien een heel klein rood zakdoekje. Rutte zit daar zelf denk ik een stuk minder mee. Dat denk ik inderdaad ook. Meer de mensen om hem heen die zich daar meer mee bezighouden. Ja. Nou, het volgende onderwerp gaat natuurlijk over onze jaarlijkse koninklijke traditie, Prinsjesdag. En daar horen dan ook weer andere tradities bij. Een paar dagen voor Prinsjesdag is het vertrouwen in het kabinet Rutte 4 gedaald tot een dieptepunt. Blijkt uit onderzoek van ons opiniepanel. Volgens NRC hebben kiezers amper nog vertrouwen in deze regering. Maar het vertrouwen in de politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu. Blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. En de Volkskrant noemt Rutte 4 zelfs een krachteloos kabinet. Ja, je hoorde het. Allerlei peilingen zijn weer gepubliceerd van NOS, NRC, Volkskrant, Eén Vandaag over wat de belangrijkste thema's zijn voor Nederlanders en ook over hun vertrouwen in de politiek. Nou, qua vertrouwen, dat hebben we al gehoord deze uitzending, komt het kabinet er bekaaid vanaf. Maar in hoeverre, daarin verschillen de peilingen behoorlijk. Zo stelt de NOS dat het kabinet nog bijna 30% vertrouwen geniet. NRC nog maar 20%, Eén Vandaag zelfs maar 15%. Tja, Wouter, hoe lees jij dan dit soort peilingen? Kijk je gewoon naar de grootste gemene deler en zie je gewoon, oh nee, dat is allemaal negatief? Nee, volgens mij komt het overeen bij de trend die we al langer zien plaatsvinden. We hebben in de Telegraaf in het voorjaar ook een peiling gedaan. Ik geloof Kantar was dat. En daaruit bleek ook dat mensen op allerlei fronten ontevreden waren over de politiek. Maar voor 77% ook vonden dat Den Haag te veel met zichzelf bezig is. Mm-hmm. En dat kwam natuurlijk ook voort uit dat rampjaar met die rampformatie die we gehad hebben. Ja. En dit past daar eigenlijk bij. Kijk, dit kabinet heeft te maken met een perfect storm. Want perfectie zou toch iets positiefs moeten zijn. Maar alles komt tegelijk momenteel. De nasleep van de corona, de economische crisis, energiecrisis, oorlog, stikstofprobleem, klimaatprobleem. Dus er zijn enorm veel uitdagingen voor het kabinet om het hoofd aan te bieden. Mm-hmm. Het is daarom denk ik niet verrassend dat mensen daar ontevreden over worden. En dus heeft het kabinet de extra verantwoordelijkheid om alle zeilen bij te zetten, de juiste mensen op de juiste plekken neer te zetten en voortvarend, en ik denk ook transparant, te vertellen dat niet alles mogelijk is wat men misschien ook zou verwachten in moeilijke tijden. En ik denk dat daar gewoon echt niet goed gaat. Dat het een in zichzelf gekeerde club is die zich weinig realiseert dat in deze tijden je ook moet laten zien dat je leiderschap toont. Dat je niet alleen met elkaar achter de schermen zit te overleggen, maar ook moet uitstralen van oké, er staan in ons land enorme uitdagingen te wachten. But we got your back. We zitten hier met z'n allen in hetzelfde schuitje en we doen ons best om er het beste van te maken. We kunnen niet iedereen naar de zin maken, mm-hmm. maar we gaan het zo goed mogelijk laten verlopen. En wat je de afgelopen tijd zag, het is allemaal Prinsjesdag wat de klok slaat en we zien u wel volgend jaar of zo. Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Nee, dus dat is jouw analyse van het slechte rapportcijfer wat kabinet Rutte 4 krijgt. Dat grote verschil tussen die peilingen, duik jij er dan nog in? Of zeg je nee, ik kijk echt alleen maar naar die grote lijnen om dit te kunnen duiden? Want ik vind een verschil van 15% tussen het onderzoek van de NOS en Eén Vandaag vind ik best wel groot. Nog. Ja, dat is dat niet van belang voor jou? Mijn vak is niet de verschillende opinieonderzoeken duiden. Dat vind ik ingewikkeld om... Ja, om de vraagstelling die aan ten grondslag ligt, die kan misschien nog iets meer vertellen over... De trend is duidelijk volgens mij. En daar heeft het waarschijnlijk ook mee te maken. Hè? Hoe leg je dit voor aan mensen? Mm-hmm. En ik denk het ook, precies wat je zegt, de trend, daar gaat het om. Wat de onderzoeken natuurlijk gemeen hebben, is dat het eigenlijk zelden zo slecht is geweest. Ja. En tegelijkertijd zijn het natuurlijk ook wel momentopnames. Hè? Ik bedoel, dit is, het staat er echt heel slecht voor. Ik denk inderdaad dat het nu aan het kabinet echt is om te laten zien dat het ook een kabinet is dat kan uitvoeren. Want ja. Ik heb heel sterk het gevoel dat gebrek aan vertrouwen ook komt omdat mensen ook wel zien dat de kabinet of kabinetten zich veel voornemen, maar dat er dan in de praktijk gewoon, ik wil niet zeggen niets van terecht komt, maar dat het vaak niet goed gaat. Hè? Mm-hmm. Dat hebben we met corona gezien. Problemen voor je uitschuiven, dat zien we met stikstof, dat zien we ook wel met klimaat. En ik denk dat daar dat gebrek aan vertrouwen ook ja. van. Kijk, en nu dat prijsplafond, hè, in de energie. Politiek, dat is natuurlijk gigantisch ingewikkeld. Ik hou mijn hart vast. Ik hoop echt dat op een goede manier ook inderdaad uitgevoerd kan worden. Waar ben je bang voor dan? Nou ja, kijk, er werd meteen al wel gezegd toen er nog heel veel bezwaren waren in Politiek Den Haag tegen dit systeem, dat het ook wel fraudegevoelig kan zijn. En Den Haag heeft tot nu toe niet echt laten zien dat het ook aan dit soort complexe dingen goede uitvoering kan geven. Ja. Dat is misschien sowieso dat jij zit er meer in tussenin dan ik. Maar dat is misschien sowieso wel een beetje het probleem. Hè? Beleid, nota's, maar het dan vervolgens ook in de praktijk uitvoeren. Ja, daar loopt het vaak spaak. En ja. Dat is wat mensen aan den lijve ervaren. Of het nou om de toeslagen gaat. Maar dat kun je ook niet helemaal voorkomen, toch? Die fraude. Daar moet je gewoon rekening mee houden. En volgens mij, wat jij ook zei van dat punt over, en jij zei het ook, van communicatie. Je moet gewoon veel helder durven zeggen van, zo staan we ervoor, dit gaat moeilijk worden. En we moeten dat samen gaan doen. Het is inderdaad ook denk ik de komende tijd, als je als kabinet Rutte je rapportcijfer wil opvijzelen, dan is het denk ik ook wel lef. Ja. Ja. Maar is dan zo'n energieprijsplafond niet een heel goed voorbeeld van, nou ja, voorkomen dat er fraude gepleegd kan worden? Het is een vrij duidelijke oplossing, zou je kunnen zeggen. Die dan die daadkracht toont van, dit is dan eens een oplossing die wel voor iedereen werkt. Wouter, wat denk je? Nou, het is in ieder geval veel te laat. Hè? Als je in het voorjaar al gewaarschuwd wordt door oppositiepartijen, door de vakbeweging, vervolgens ook de energiebedrijven deze zomer, die zeggen, er staat ons iets te wachten wat zo heftig is. En je ziet inflatiepercentages oplopen naar 10%, 11%, 12%. Dan kan je denk ik niet volstaan door al in het voorjaar te zeggen, ja, we gaan dit jaar niks meer doen. Ja. Dan verwacht je van een kabinet dat zegt, oké, dit is zo heftig en we gaan alles uit de kast halen en we gaan ons niet te veel laten leiden door de ambtelijke notities die we krijgen waarin staat, ja, het moeilijk, moeilijk, moeilijk. Doe maar niet, want ambtenaren zullen bij voorbaat zeggen, iets is moeilijk, want als het niet, zij moet het uitvoeren en als het ingewikkeld is, dan zit daar een terughoudendheid in. Maar ik denk echt dat er, en dat heeft met communicatie zeker ook te maken, dat er veel duidelijker moet worden uitgestraald naar de bevolking van dat ze er niet alleen voor staan. Ja. En dat je ziet het niet alleen op dit, je ziet het ook op stikstofterrein inderdaad, de grote ambities die worden uitgesproken. Vervolgens wordt er een brief gestuurd met een kaartje waar het hele boerenland voor op zijn kop staat, met een perspectiefbrief die je teleurstelt. Dus daar, die boeren denken, nou, we staan er alleen voor, worden opgeheven. Je ziet het op het asielbeleid, waarin mensen zien dat hun lokale democratie opzij wordt gezet omdat er een hotel wordt gekocht. En een heleboel andere mensen in Nederland denken, oh, dat kan hier dus ook gebeuren. Mensen worden veel te weinig meegenomen in de dilemma's. Ja. Waarom we horen heel erg weinig bijvoorbeeld van het kabinet over het asielbeleid als het gaat om de, wat zei je, 180 gemeenten die niet willen meewerken aan de opvang van asielzoekers. Dat doen ze omdat ze niet ruzie willen maken met die gemeentes, omdat ze die gemeentes nodig hebben. Maar als jij uitlegt aan de bevolking dat er zijn gemeentes die wel hun fair share leveren, maar sommige ook helemaal niet, waardoor nu mede daardoor ook de boel helemaal is vastgelopen, dan creëert dat best draagvlak. Maar als mensen het niet te horen krijgen, dan denken ze, wat doen ze daar de hele dag in Den Haag? Maar even nog over dat energieprijsplafond, dat is natuurlijk het laatste nieuws. En tegelijkertijd komen dan die cijfers uit van het lage vertrouwen. Dat energieprijsplafond is natuurlijk niet, hebben ze niet mee kunnen nemen, die onderzoekers, want dat was het nieuws van onlangs. Had het iets uitgemaakt, denk je, Margriet, voor het vertrouwen, dat ze dan nu, ook al is het te laat, zoals Wouter zei, maar dan toch met iets komen? had misschien wel iets uitgemaakt, maar ik denk niet in de trend waar we het over hadden. Daarvoor is het denk ik ook te veel. Laat het ook nu maar zien. Ja. Die houding. Ik denk dat ook wel heel erg belangrijk is. Dus dat zie je pas over een tijdje. Maar ik geloof dat dat... Nee. En ik denk echt wel dat het een rol speelt. Ik heb daar vandaag in mijn column ook een pleidooi voor gehouden. Dat we af moeten van de decennia lange vanzelfsprekende beslisstructuren in Den Haag. Van oké, als we over een nieuw beleid gaan praten. Of besluiten nemen. Dan gaan we dat allemaal geheim houden. Tot het Prinsjesdag. Dat is niet meer van deze tijd. Nee, het is een onzekere tijd. Ja. Als jij in de, bedoel, er worden wel allerlei opinieonderzoeken gedaan. Mensen wordt gevraagd, wat vindt u van het kabinetsbeleid en wat ze allemaal voor volgend jaar misschien van plan zijn? Dat weten mensen niet, want het is ze niet verteld. En dus moet je echt af van dat ja, bijna theatrale oppotten van... ik mag er niks over zeggen vanwege Prinsjesdag. Er wordt gezegd, het is vanwege het schofferen van de koning. Nou, die ligt er echt niet van wakker. Een werkelijke reden die ik begreep uit van de minister de afgelopen weken... was dat men bang is dat als men eerder iets gaat vertellen... dat het dan bijvoorbeeld niet in samenhang kan worden verteld... Mm-hmm. met allerlei andere maatregelen. Ja. Maar ook omdat men bang is dat de Tweede Kamer er dan over wil debatteren. Nou, stel je voor dat dat zou gebeuren met een kabinet van nieuw elan. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Nou, dat is wel interessant, want NRC spreekt bijvoorbeeld nu... die heeft er een stuk over geschreven, compromismoeheid in het kabinet. Dat haakt hier een beetje op in, op jouw verhaal. Wouter, ze willen minder vaak water bij de wijn doen... ook omdat kiezers daartoe niet bereid zijn. Maar ligt het nou aan de kiezers of omdat zo'n afwegingen gewoonweg niet goed communiceren? Nou ja, kijk, dan kom je denk ik op dat punt van lef. He, ik denk dat we het er wel over eens zijn. Dat als je de komende tijd in een aantal van dit soort onderwerpen die we nu... en waar we zelf ook grip op hebben. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk ook crisis waar we dat niet op hebben. Maar ja, dan zul je echt daadkracht moeten laten zien. Ja. En dan zul je misschien ook af en toe je eigen achterban tegen de haren in moeten strijken. Maar tegelijkertijd, ik denk dat je het ook heel goed kunt uitleggen. He, dat asielvoorbeeld is denk ik heel sprekend. Zoveel gemeentes die gewoon niet meewerken. Ja, simpel. Als je dat uitlegt, dan denk ik dat je best draagvlak kunt creëren bij mensen die er misschien niet om staan te springen. En dat geldt ook wel voor andere onderwerpen, volgens mij. Maar dat je hè, want ik heb dat stuk inderdaad ook gelezen... en de weerzin droop er inderdaad van af. Tegelijkertijd werd ook voortdurend, ik meen dat het Samson was geciteerd... die zei de schoonheid van het compromis. Ja, de gruwelijke schoonheid van het compromis. De gruwelijke schoonheid van het compromis. Ja, en dat is natuurlijk wel de realiteit van de Nederlandse politiek. Ja, Wouter, je houdt ook in je column al even aan... en ze zijn onzichtbaar. Chet, heb jij dat gevoel ook, dat kabinetsleden te veel onzichtbaar zijn? Nee, ik zie voortdurend kabinetsleden. Ik zie ze iets te veel, volgens mij. Ik zie ze ook iets te veel op de telefoon zitten. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat meer, volgens mij, om hoe je het verhaal vertelt. En of je inderdaad lef toont... en of je een soort lange termijn visie durft tonen... en in een groter plaatje bijvoorbeeld het asielzoekersprobleem durft te plaatsen. Ja. Dus wij zitten niet op een andere planeet met één landje. We zitten op een hele grote planeet met elkaar. Wouter, denk je dat dit kabinet... want het is in feite een voortzetting van het vorige kabinet... is net anders, dat weet ik hoe het in de praktijk werkt. Het is alleen een stuk groter en ik vraag me ook wel eens af of dat werkt. Dat werkt. Ja. Maar zie jij ze ertoe in staat? Omdat dus heel veel mensen ook steeds verwijzen naar... jullie zaten de vorige keer zaten jullie er ook, jullie hebben dit veroorzaakt, et cetera. U had toen ook geen visie waarom nu ineens wel... Ik zie het heel somber in. Ik denk dat de boel bij elkaar blijft vanwege het feit dat men een verantwoordelijkheid voelt, wat op zich natuurlijk te prijzen is, dat het land nu zo door allerlei crisis wordt omgeven, dat het nu geen pas geeft om te zeggen, weet je wat, nieuwe verkiezingen, we zetten de boer weer anderhalf jaar aan hold, want daar komt het in feite dan op neer. Ja. Maar dat betekent niet dat je dan aan de huidige praktijk veel zal veranderen of veranderd zien de komende tijd. Hè? Ja. Inderdaad, 29 bewindspersonen. En men zit elkaar heel erg in de weg. Bewindspersonen klagen daar ook over. Die zeggen, de overleggen duren te lang. We moeten te veel afstemmen. Iedereen is een beetje verantwoordelijk voor iets. Wat dus betekent dat eigenlijk niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor het geheel. Hè? Ja. Want ja, je moet het toch met 6 andere collega's proberen op te lossen. Dus dat gaat allemaal heel stroperig. En ja, dan ontbreekt al snel de daadkracht en de effectiviteit. En ook de behoefte om daar openheid van zaken over te geven, omdat al snel je het verwijt kan krijgen dat je buiten je eigen verantwoordelijkheid aan het redeneren bent. Ja, dat zie je, vind ik, bijvoorbeeld heel goed op sociale zaken. Ja. Die bewindslieden, je hebt een minister voor armoedebeleid, je hebt de minister van sociale zaken. Ze zitten elkaar volgens mij gewoon in de weg. Ja. En kijk, het vorige kabinet was een stuk kleiner. En was ook zo lang demissionair dat ze bij bosjes omvielen, om het maar even onderbiel te... Er is een grote wisseling geweest. Ja, en toen werd er gezegd dat het kabinet moet uit meer... Het werk moet over meer hoofden verdeeld worden. Ik vraag me wel eens af of dat in de politiek, in de ministersploeg, werkelijk zo werkt. Ja. Het gaat veel meer, denk ik, om daadkracht en om knopen door te... En het dan ook duidelijk uitleggen en ervoor blijven staan. Ja. Tot slot, Wouter, hoe ziet zo'n dag als vandaag er voor jou uit? Hoe gaan jullie bij de Telegraaf om met deze dag? Ctrl-F jij op een bepaalde zoekterm straks in de stukken? Ja. Nee, wij doen het eigenlijk toch echt wel via de klassieke manier, door gewoon echt die begrotingen te lezen en proberen om daar dingen tegen te komen die we nog niet wisten. Nog los van het feit dat onze krant ook morgen uitgebreid is met allerlei Prinsjesdag informatie die ook als service dient. Want wij merken bij onze lezers dat die ook gewoon de tijd willen nemen om zich de materie eigen te maken. Wat ook maar weer onderstreept hoe belangrijk het is dat het kabinet besluiten ook uitlegt. Mensen zijn heel nieuwsgierig naar hun leven en wat er gaat veranderen in hun leven. Willen ook de gelegenheid hebben en de informatie hebben om dat ook toegankelijk tot zich te kunnen nemen. Dus dat is ons werk. We zijn op zoek naar nieuwtjes, maar we zijn tegelijkertijd... Ben je bijna het werk voor het kabinet aan het doen, zou je zeggen? Door het beter uit te leggen aan mensen? Nee, wij werken voor onze lezers. Ja. Maar je doet dus iets waarvan je eigenlijk zegt, dat laat het kabinet na. En dat is het goed uitleggen. Nou ja, een begroting, 300 pagina's, laat zich ook wat ingewikkeld misschien omschrijven. Maar het is ook de taak van de journalistiek om daar gewoon in te gaan graven. Dat bedoel, dat het kabinet dingen onder het tapijt veegt, dat zal in de hele wereld gebeuren. Dat is het journalistieke werk wat daarnaast is. Naast de uitleg natuurlijk dus ook gewoon kijken naar wat missen dingen we nou. Die ze niet naar boven willen halen, maar tegelijkertijd ook een service gericht zijn om uit te leggen wat mensen staat te wachten het komende jaar. En Margriet, jij zei aan het begin van de uitzending, ik vond Prinsjesdag altijd een verschrikkelijke dag. Wat doe je vandaag? Nu ga ik natuurlijk wel af en toe een beetje volgen. Hè? Maar ik hoef niet meer zo eerste rang. En, want dat moest natuurlijk eerst, hè? In die zin, kijk, ik werkte voor het journaal. Ja. En die dag die was natuurlijk eigenlijk voor het overgrote deel al volgekookt. Ja. Je had alles al gelezen. Soms waren zelfs de reacties al wel opgenomen. Dus dan ging je naar huis met een heel ontevreden gevoel. Omdat je dacht van, ik ben toch journalist? Ja. En nu mag je gewoon lekker dagen kijken. Daarna. Ja, en dan morgen lekker de krant lezen. Dat is denk ik voor politiek journalisten het meeste interessant. Algemene beschouwingen. Ja, maar dan zie je het rauwe politieke werk in plaats van het voorgekookt. Ja. Dank jullie wel voor vandaag, Margriet Brandsma en Wouter de Winter. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30, tijd voor het NOS Nieuws met Dorald Megens. De politie in Den Haag heeft een aantal trekkers in beslag genomen. In de stad geldt deze Prinsjesdag een noodbevel, maar tientallen boeren hielden zich daar niet aan en probeerden met trekkers het centrum binnen te rijden. Enkele trekkers zijn op opleggers geplaatst en afgevoerd. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog hebben Oekraïnse militairen een stad in de regio Lugansk heroverd. Die werd ruim 2 maanden geleden ingenomen door de Russen. Volgens de plaatselijke gouverneur heeft Oekraïne nu de volledige controle over die stad. In Oeganda is mogelijk een ebola-uitbraak. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om de relatief zeldzame Soudaan-variant. Zeker 1 inwoner is aan die ziekte overleden. 6 sterfgevallen eerder deze maand waren ook mogelijk te wijten aan ebola. En politici in de gemeente Noordoostpolder willen zwart op wit hebben dat er geen aanmeldcentrum komt voor asielzoekers in Band. Het COA zegt in een brief dat het afziet van de bouw, maar lokale politici vinden die brief niet duidelijk genoeg. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, hoe is het nu op de weg? Nou, er staat nog een handjevol files. Er zitten er wel een paar tussen van die veel vertraging opleveren. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 kilometer. Je hebt een half uur extra nodig door een ongeluk. Er is een rijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 3 kilometer en 25 minuten vertraging. De Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is snel uit de rij gehaald. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder ben je nog 10 minuten langer onderweg. Tot 11:30, Roos Abelman. Inmiddels zijn er nieuwe gasten, of in ieder geval 1 nieuwe gast aangeschoven in de studio. Hartelijk welkom, Tom van der Brink. Goedemorgen. Dankjewel. U bent hoogleraar Europese wetgevingsvraagstukken van de Universiteit Utrecht. En u gaat ons straks een lesje EU-wetgeving geven. Want we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Daar schiet de kennis van velen nog wat tekort. Of is het gewoon te complex? Dat kan ook natuurlijk. Nee hoor, het valt best mee. Ja? Ja, dat valt. Ik weet dat inmiddels natuurlijk, want ik ben ingelezen. Maar u gaat straks ons dan die cursus nog weer een keertje geven en laten zien dat het inderdaad wel prima te volgen moet zijn. Heel goed. Toch? Zo is het. Zometeen praat ik ook met de spraakmaker van vandaag, dichter Tjeerd Bruinja. Hij heeft op ons verzoek verhalen opgetekend van mensen die het financieel zwaar hebben, maar daar liever niet open over zijn. En naast hem schuift dan ook Willem van Ettinger aan, die voedselpakketten uitdeelt in Haagse wijken. Dat is allemaal zometeen. Nu eerst gaan we een kijkje nemen in de toekomst. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Het Evoluon, een ontmoetingscentrum waar de moderne mens een inzicht kan krijgen in de invloed van de techniek op het leven van morgen, werd door Prins Bernhard elektronisch geopend. Hallo, mijn naam is Koert van Mensvoort. Ik ben filosoof en directeur Next Nature. Ik heb de fantastische eer om het Evoluon in Eindhoven weer te mogen openen voor iedereen. We starten met een tentoonstelling over hoe we vroeger en nu naar de toekomst kijken. 33 jaar lang was het dicht, maar zaterdag gaat het UFO-vormige museum over de toekomst weer open. Verslaggever Anne van der Veen mag er deze week voorafgaand aan de opening al rondkijken. Nou, we staan weer in de centrale hal. Welke toekomstdenker pikken we er vandaag uit? De denker van de dag. De Afro-Amerikaanse science-fiction schrijver Octavia Estelle Butler. Zij is opgegroeid, ze was een student in de tijd van Black Power. Ja, dus dan gaan we ook terug naar de vorige eeuw. Afrofuturisme is een hele belangrijke beweging waarin het Afrikaanse perspectief ook als een toekomstperspectief wordt gepresenteerd. Jullie hebben het hier over klassieke toekomstdromen. Welke klassieke toekomstdroom past bij deze vrouw? Dit gaat over de droom om de ongelijkheid tussen mensen op te heffen. En daar wordt ook al heel erg lang over nagedacht. Ja. Mijn naam is Mieke Gerritsen en mijn functie is de creatieve leider van deze tentoonstelling. Mieke, die kan hier meer over vertellen. De term die is bedacht in 1994 door Mark Deary, dat is een Amerikaan. En die heeft een keer een artikel geschreven en dat heette Black to the Future. En dat was een parodie natuurlijk op Back to the Future, de film die we allemaal kennen. Het gaat over de zwarte community die over de toekomst denkt en daar gebruik maakt van science fiction, maar ook van fantasie en allerlei middelen, spiritualiteit, om dat te verbeelden. Het recente verleden. Heel veel dingen die zijn items die we hebben, die zijn van veel langer geleden dan 1994. Maar toen bestond de term nog niet, maar dat is er achteraf wel aangegeven. Dus we hebben bijvoorbeeld een video van Sun Ra. Dat is een afrofuturistische jazzmuzikant. After the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? En je moet bedenken, mensen die over de toekomst denken, die moeten eigenlijk nadenken over op een hele andere manier dan de gewone mens. Want je moet eigenlijk heel experimenteel zijn. Omdat je moet eigenlijk loslaten alles wat je al kent. Als je over de toekomst denkt, dan gaat het echt over de toekomst. En dat zijn dingen die nog niet bestaan. En voor iemand als Sundra, als je zijn video ziet, dan zie je ook dat hij, dat is al wel een tijdje geleden, dat is in de 70er jaren, 80er jaren, dat die films zijn gemaakt en die voorstellingen. Maar je ziet een hele gekke man. Een gekke man die, ik weet niet wat hij allemaal van stal haalt om te laten zien hoe je straks in space gaat leven. En hij beweert ook dat hij uit Saturnus komt. Dat hij als een soort alien op de aarde is terechtgekomen. En ja, ik denk dat je moet heel gek denken eigenlijk om zo'n soort voorstelling te kunnen maken. En omdat er was toen helemaal nog geen technologie. Hè, internet bestond nog niet, we hadden nog geen mobiele telefoon. Dus je moet eigenlijk dan met allerlei hele simpele middelen moet je dan laten zien hoe die toekomst er dan uit gaat zien in space. Wordt er wel wat wiepelig van. Ja, ja, het is best oud, deze muziek. En ik denk deze zwarte communities, die mensen die deze afrofuturisme vertegenwoordigen, die zijn natuurlijk ook, die hebben een hele grote boodschap. Want die willen gewoon meer gelijkheid in de wereld. Nu en de toekomst. Ja, we kunnen heel even, moet je even met me meelopen. We kunnen even naar Tabitha Reiser. Die staat hier ook tentoongesteld. En dan gaan we even kijken wat zij doet. Zij is Frans, Chinees, Deens van oorsprong. En zij houdt zich meer bezig met spiritualiteit. Maar op een moderne manier, omdat er nu wel technologie is. Maar ze past dus in een traditie. Ze zegt het zelf ook. Als ze iets uitlegt over haar werk, dan bijvoorbeeld het filmpje wat we nu gaan bekijken, dat is eigenlijk gebaseerd op het dat je tegenwoordig dat planten met elkaar spreken via hun wortels en schimmels. En zij vraagt zich af of mensen ook met de Afrikaners van vroeger kunnen praten via de spiritualiteit. In the 13th century, the study of divination inspired by philosopher Raymond Loos. Wat jullie eigenlijk denk ik mee willen geven, kijk je even aan of dit klopt. Ja. Dat het denken over de toekomst ook weer heel verschillend wordt beleefd. Wij hebben een hele westerse blik. Daarom is het ook zo belangrijk dat we het ook van andere culturen laten zien. En de Afrofuturisten, die zien het eigenlijk. Ik denk, als we allemaal dezelfde technologie gebruiken, dan komen we natuurlijk wel dichter bij elkaar. En dat is wel wat je ziet, wat er nu aan de hand is in de afgelopen tijd. Maar vroeger was het natuurlijk toch heel anders. Dan hadden we het gewoon die middelen nog niet. En nu spreken we allemaal een beetje meer dezelfde taal. Natuurlijk is er nog steeds heel veel ongelijkheid. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel voor de toekomst. Maar daar zijn we mee bezig. En daarvoor maken we ook zo'n tentoonstelling, om dat allemaal zichtbaar te maken. Wie is de denker van morgen? De denker van morgen is mijn grote favoriet en de grote homo universalis, Leonardo da Vinci. Ja, dat is morgen. Tjeerd Bruinja, jij bent onze spraakmaker vandaag. Je bent de dichter. Nou, we hoorden net, we kijken dus allemaal anders naar de toekomst, afhankelijk van waar je vandaan komt. Is dat überhaupt iets waar jij over na hebt gedacht? Zou het verschil er ook zijn, bijvoorbeeld tussen Friese en Amsterdammers, om maar even wat te noemen? Ongetwijfeld, maar ik denk dat het dan het grote verschil zit tussen of je uit de stad komt of van het platteland. Ja. En ik kom van het platteland, dus dat maakt zeker wat uit. Dan begrijp je misschien die mensen iets beter hoe ze nu naar de wereld kijken, naar de toekomst en wat ze daarvan verwachten. Maar aan de andere kant vraag ik me af of dat het enige is. Want ik geef les op de kunstacademie, ik heb allemaal jonge mensen om me heen die over nu hebben dan hun manier om naar de toekomst te kijken. Mm-hmm. Dus ik denk dat onze taak is om open te blijven en om te luisteren naar verschillende perspectieven en juist inderdaad een beetje kritisch te zijn op waar we vandaan komen, omdat we weten hoe dat die een tunnelvisie kan veroorzaken. Ja, maar interessant toch? Dit denkexperiment over de toekomst. Het is leuk om te denken over hoe je denkt. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn heel veel mensen aan het nadenken. Even kijken, wat zei die nou precies? Ja. Heel goed, hou ik van. Nadenken. Het is 10:50. We gaan proberen om een stem te geven aan mensen in armoede die daar liever niet voor uitkomen. Althans, dat hebben we jou gevraagd, dichter Tjeerd Bruinja. Je bent ook voormalig dichter des Vaderlands. We weten ook, armoedebestrijding staat hoog op de agenda deze Prinsjesdag. Vandaar ook dat we jou specifiek voor vandaag gevraagd hebben. En inmiddels is ook aangeschoven Willem van Ettinger. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Verdwaald op het Mediapark? Wat zei je? Was u verdwaald op het Mediapark? Nee, ik kon Den Haag bijna niet uit. Die boeren die waren gearriveerd. Oh ja. Dus, en u komt inderdaad uit Den Haag, hè? Ja. Want u bent daar iemand die mensen in de rij voor voedselpakketten helpt. Klopt. Ja, en daarom bent u dus ook hier, want u ziet deze mensen dagelijks. In mei bent u begonnen met de Broodexpress. Heeft u het aantal mensen dat een pakket komt halen zien toenemen in die paar maanden? Ja, ik ben begonnen in mei met de voedselbank. Wij noemen het dan het weggeefpandje. Omdat voedselbank vind ik zo een beetje zielig staan. Ja? En we zijn begonnen met 10 mensen en we zitten nu al 50 gezinnen. Maar daarbuiten doe ik ook nog eens een keer 's morgens vroeg haal ik brood op bij bakkers. Mm-hmm. En dat breng ik dan bij kleine voedselbankjes. En daar zitten we ongeveer op 2000 broden per week. Ja. Dus daar voorzien we ongeveer 8000 gezinnen, of tenminste gezinnen, met brood. Ja. En u zegt, ik zie dus een toename van het aantal mensen dat bij ons komt. Ja. Hoe komen die bij u? Is dat allemaal mond op mond? Hoe gaat zoiets? Allemaal mond op mond reclame. En je ziet ook veel mensen die een beetje drempelvrees hebben om naar de gewone voedselbank te gaan. Omdat het toch, daar wordt, hoe heet het? Van alles gevraagd aan je. Je moet je hele hebben en houden moet je laten zien. En dat bevreest mensen toch wel. En wij doen gewoon, wij hebben een ooievaarspas in Den Haag. Dus wij vragen alleen vertoon van de ooievaarspas. Wat is dat? Nou, dat is een pas. Daar krijgen ze korting op kleding, fietsen en al dat dingen meer. Mm-hmm. En dat is voor hun toch laagdrempelig. Oh, en dan komen ze liever bij ons dan bij de voedselbank. Ja. Luisteraars die denken, hey, ik herken die stem. Dat kan wel kloppen, want onlangs liep onze verslaggever een week met u mee en maakte daar toen reportages over. Toen kwamen we ook veel mensen tegen die liever anoniem bleven uit schaamte. Ja, klopt. Dat merkt u ook, die schaamte? Ja. Want ik had verleden keer had ik ook opname van, hoe heet het, Hart van Nederland. Mm-hmm. En dan duiken mensen allemaal weg om niet op in beeld te komen. Ja. Want ja, die mensen, kijk, weet je wat het is? Als ze zien dat ze bij de voedselbank zitten of bij ons een voedselpakketje halen, heb je toch altijd mensen van, hey, jij met je armoe. Oh ja. Dus dat krijg je altijd. En dat terwijl het juist zo belangrijk is om hun verhalen te horen. Want als je weet waar het om gaat en wat ze nodig hebben, dan kun je er ook beleid op maken. Ja. Wij hebben dus nagedacht als redactie over hoe kunnen we deze verhalen van deze mensen nou toch laten horen vandaag. Nou, Tjeerd, ik zei het al, daar hebben we jou voor gevraagd. En jij bent daarvoor in contact getreden met een aantal van hen. Mensen die arm zijn en die daar niet over durven te praten. Hoe was dat? Hoe ging dat contact? Ik heb ze gebeld. Dus vrijdagochtend mocht ik ze bellen. En heb ik hen gevraagd naar hoe hun leven eruit ziet. En wat hun problemen zijn. En vooral ook hoe hun dag eruit ziet. Eigenlijk, hun dagindeling. Want dan krijg je een goed beeld van hoe die zorgen eigenlijk in die hele dag een rol spelen. Ja. Was je onder de indruk van de verhalen die je hoorde? Ja. Ja, dat was ik absoluut, ja. Ja. Dus dat zijn natuurlijk. Maar waar zitten ook hele mooie details bij, wat ze zeggen. Hele menselijke details. Dus het zijn niet alleen maar mensen die in armoede leven. Het zijn ook mensen met bepaalde hobby's of huisdieren. Of mensen die heel veel goede dingen proberen te doen. Met het kleine beetje wat ze hebben. Noem eens zo'n detail. Nou, we hadden vandaag eerder in de uitzending iemand die had het over de gewone burger en betaald werk. Maar sommige mensen die hebben bijvoorbeeld, dat zit ook in een van mijn teksten, Die kunnen geen betaald werk doen, want de baas zou ze niet aannemen, want die hebben bijvoorbeeld een kind met autisme. Die moeten de hele tijd voor het kind daar zijn. Klopt. Ja, dan kun je dat niet. Dus ben je toch ook een gewone burger. Niet 8 uur per dag van huis, bedoel je? Nee. Nee. Jij hebt dus gedichten gemaakt van deze verhalen. Ja. Ik zou zeggen, graag je eerste gedicht. Oké. Een jonge moeder met een speciale zoon. Betaald werk zit er niet in voor de jonge moeder. Die zorgt voor haar zoon met autisme en TOS. In de tijd dat ze thuis de eindjes niet aan elkaar probeert te knopen, doet ze boodschappen met ouderen die nog thuis wonen. Mensen die ons land hebben helpen opzetten. Uit een arm gezin komt ze en nu is ze weer arm, maar ook gezegend. Want zij en haar zoon hebben elkaar. De glimlach die ze de oudjes geeft, net even dat oppeppertje, dat hebben ze nodig. Het zou fijn zijn als mensen die het minder hebben een keer in het zonlicht gezet zouden worden, vindt ze. Het zou leuk zijn als haar zoon na de zomer op school ook eens kon zeggen dat hij op vakantie is geweest. Hij is nieuwsgierig naar Turkije, weet je? Hij heeft vriendjes die daar vandaan komen. Ja. Ja, dus dat zijn details. Dat jongetje heeft autisme, maar die is ook nieuwsgierig. Ja. Mag ik daar nog in pakken? Ja, zeker. Datzelfde jongetje wat hij nu heeft beschreven. Mm-hmm. Heb ik van de week met oma Toetoet. Ik weet niet of je die kent, die naam. Nee, dat is een hele oude vrouw. Die zorgt ook voor arme mensen. En daar hebben we van de week toevallig voetbalschoentjes voor gekocht. Want hij wilde graag voetballen. Oh, ja. Maar het geld was er niet. Dus we hebben gezegd, oké, weet je wat? Koop voetbalschoentjes, dan kan dat kind voetballen. Ja. Mooi. Ja. Hoe belangrijk is het dat ze in Den Haag nou dit verhaal horen? Denk jij, dat lijkt mij ontzettend belangrijk, omdat je wil niet dat mensen alleen maar denken van andere mensen als zielig. En je wil ook dat mensen beseffen dat deze mensen niet maar een beetje thuis zitten met hun hand op te houden, maar dat er omstandigheden zijn waardoor je in die armoede terecht bent gekomen. Okay. En die kunnen ook nog wel eens heel ver terug gaan. Hè? Deze mevrouw komt al uit een arm gezin, dus die had het al niet heel goed. Dus dat grotere plaatje, dat ze dat zien en dat ze de mens helemaal zien en niet afzonderen als een groepje. Ja, en dus ook de maatregelen die genomen worden daarop geënt zijn. Ja, precies. Dat ze dus breder ingekaderd zijn. Ja, en dat je vertrouwen hebt dat als je dus deze mensen steunt, oké, die gaan misschien niet aan het werk. Nou, dat is helemaal niet erg, want die mensen, deze mevrouw die doet dus boodschappen met ouderen die eenzaam thuis zitten. Ja. Maar dat is dus een hele andere blik op de maatschappij en op mensen dan we de afgelopen jaren hebben gehoord. Waar het ging vertrouwen. Om een participatiesamenleving. Ja. Waarin mensen elkaar moesten hebben en het zelf konden doen. Ja, maar kijk, als je die peiling van het vertrouwen in de politiek, dat is zo laag. Ja, maar de politiek vertrouwt de mensen misschien ook niet. Nee. Laten we gaan naar gedicht nummer 2. Wil je nog wat zeggen? Ik denk dat daar ook het grote probleem ligt. Ik denk ook, dat is ook met de gemeente. Ja. De afstand tussen de burger en de gemeente is zo groot dat de mensen heel ver uit elkaar staan. En nu heb ik daar ook een idee voor om een aantal mensen bij de gemeente met behoud van uitkering aan het werk te zetten. Om die mensen dan in het wijk te laten lopen. Ja. Om in contact te treden met burgers. En te zeggen, joh, wat is jouw probleem? Waar kunnen wij jou mee helpen? Mogen wij jouw telefoonnummer? En dan dat doorspelen aan de gemeente. En daar een contactpersoon die dan de mensen gaat bellen van... Oké, je moet daar zijn of je moet daar zijn. Ja. Want dat is nu het probleem. En dat is ook met de regering. Kijk, ze doen wel wat aan armoede. Maar het probleem is, je moet het per gemeente moet je het aanpakken. Want daar ligt het grote probleem. Dat zeggen wethouders van gemeentes natuurlijk ook. Ja. Dat hebben ook in deze uitzending wel gehoord. Ja. Maar u zegt dus dat eigenlijk die afstand tussen gemeentes en de burgers ook te groot is. Het is niet alleen Den Haag en de burgers. Nee, en dat terwijl gemeenten inderdaad verantwoordelijk zijn... ook voor het uitvoeren van het armoedebeleid. Chad, ik wil graag naar gedicht nummer 2. Dat gaat over een alleenstaande vader met 2 dochters en een zoon. Klopt. Abid is na het ongeluk zijn baan en zijn vriendin kwijtgeraakt. Hij kocht een kroeg op de grens tussen arm en rijk Den Haag. Maar die liep niet. Ook niet toen hij er weer een homobar van maakte. Nu organiseert hij buurtfeesten, anders gaat hij helemaal kapot. Hij is een horecaman, hij vraagt daar subsidie voor aan. Iedere werkdag staat hij om 5:30 op om het ontbijt voor zijn kinderen klaar te maken. Dan brengt hij ze naar school. Wanneer hij weer thuis komt, neemt hij een bak koffie, een broodje en zijn antidepressiva. Daarna valt hij op de bank een uurtje in slaap. De laatste week van de maand is er nog genoeg groente over in de moestuin. Verder moet het rooien met de lege flessen die hij sinds oud en nieuw verzamelt in zijn fietsmand. De kinderen helpen mee. Als ze een flesje zien, zeggen ze het. Ze hebben geduld met de tablet en de Nintendo. De pakieten van Abid heten Popo en Pipi. Namen die zijn bedacht door zijn zus in Lelystad. Papi de Kater is vernoemd naar grillrestaurant Papyrus, waar een kennis vertelde over een nestje. Voor het hondje dat hij de kinderen graag wil geven, heeft hij al een naam bedacht. Pepe. Hij moet alleen nog even uitrekenen hoeveel lege flessen er nodig zijn voor de brokken. Ja. Deze man ken ik ook. En het probleem is dat we in een wijk zitten. Wij zitten in Eskamp. Mm-hmm. Dat is Zuidwest, hè. Dat is de armste wijk, een van de armste wijken van Den Haag. Yeah. Met Laak en Transvaal. En alleen wij zitten nu met een heel groot probleem in Zuidwest. De pot van, want deze man vraagt subsidie. Maar de pot van de subsidie is leeg. Dat is al 2 maanden. Dus betekent dat er geen enkel evenement of wat dan ook... of maatschappelijk iets kan georganiseerd worden. Want... We hebben niks. We zijn blij dat we nu een nieuw college hebben. Mm-hmm. Want de stad staat in de brand. Ja. En betekent dus eigenlijk dat het college niet aanstaande vrijdag moet beginnen. Maar eigenlijk al verleden week had moeten beginnen. Om weer een beetje de stad op een normaal niveau te krijgen. Hoe belangrijk is zo'n evenement voor deze mensen? Voor deze mensen is een stukje... Kijk, dat is ook een stukje inkomsten. Ja. Want zij organiseren iets. Zij genereren daar ook wat geld uit. Ja. En daar kunnen ze dan weer een maandje mee verder leven. Ah. Ja, maar wat zou Den Haag nu moeten doen? Want daar gebeurt het natuurlijk vandaag, niet zozeer bij de gemeente. Nu wordt in Den Haag een nieuwe begroting gepresenteerd. Moeten de subsidiepotjes dan specifiek voor dit soort evenementen voor gemeenten worden vergroot? Moet überhaupt het budget van gemeenten worden vergroot? Wat verwacht u? Het budget moet groter worden, maar ik zie ook een ander probleem. Want ik heb gisteren hoorde ik dan, het FNV die vraagt dan 12% erbij. Dat is hartstikke leuk. Maar hoeveel ondernemers gaan er dan omvallen? En dan komen de mensen in plaats van dat ze 12% erbij krijgen... gaan ze 30% op achteruit. Dat betekent dat die mensen in de armoede waarschijnlijk weer komen. Betekent dat er nog meer armoede in Nederland komt. Ja. Dus we moeten eens anders gaan denken. En we moeten eens gaan denken in lagere belastingtarieven. Ja, dan zijn er ook mensen die zeggen, maar er is genoeg werk. Dat is het probleem nu niet. Ja, maar je hebt 3 soorten armoede. Je hebt mensen die echt niet kunnen werken. Het probleem wat hij ook het eerst aangaf. Mm-hmm. Je hebt mensen die zeg maar eigenlijk een beetje boven hun grens zijn gaan leven. Maar doordat ze... zoveel inkomsten hadden dat ze gekocht hebben... en dus nu even een stapje terug moeten doen. Mm-hmm. Maar je hebt ook luie armoede en dat zijn de mensen die niet willen werken. En ik vind, daar moeten we eens een keertje wat aan gaan doen. Mensen moeten de handjes uit de mouwen steken, want we kunnen allemaal zeggen... de gemeente moet wat doen, de overheid moet wat doen. Nee, we kunnen zelf ook wat doen. Ik heb ook wel zonder werk gezeten en dan kon ik ergens 5 gulden verdienen. Mm-hmm. En dan zeg ik, ja graag, wanneer kan ik beginnen? Maar deze mensen, die willen niet... En daarom zeg ik, daarom die banen van 750 mensen... laat ze maar wat doen voor hun centjes. Oké. Chad, we gaan naar het derde gedicht. Dat gaat over weer een andere doelgroep. Dat gaat over de ouderen. Nou, praten met ouderen is jou niet vreemd. Hè? Want je gaat ook langs in verzorgingshuizen in Friesland... Om hun verhalen op te tekenen. Zie je daar trouwens ook veel armoede onder daar, ouderen? Dus wij gaan als dichter des vaderlands deed ik dat. Maar toen kwam corona, dus nu doen we dat opnieuw. En dan tekenen we verhalen op van bewoners van de verzorgingstehuizen. En bijvoorbeeld waren in de Lemmer... Of dat zeggen we in Friesland, de lemmer. Ja. En, sorry. En, wij zeggen hier gewoon lemmer. Ja, precies. Ja, heel gewoon. Lemma. En we spraken, dat kan ook. En, maar daar spraken we veel mensen die het begin van de polders hebben meegemaakt. En bijvoorbeeld boerenarbeiders. Dus die hadden een grote armoede meegemaakt. Deze man die had in een barak gewoond, omdat toen de watersnoodramp was. En de Zeeuwen allemaal in de polder in die arbeidershuisjes werden gezet. Ja. Dus ja. Nu een verhaal van een mevrouw van 74, hè? Ja, eigenlijk twee vrouwen. Ik weet niet hoe oud de andere is. Oké. Het zijn twee vriendinnen en ik denk dat ze in de 70 zijn. Okay. Allebei. Beide hebben ze hun hele leven gewerkt. De een op Curaçao bij de bank en de televisie. De andere in de zorg hier in Nederland. Nooit hebben ze een lening gehad. Op dinsdag en donderdag halen ze hun spullen bij de voedselbank. Voor een vriendin die niet lekker is, koken ze soep. Bij een oudere dame met kanker brengen ze tomaten en komkommers. De ene krijgt €900 energietoeslag, de andere krijgt die niet. Omdat ze €12 te veel heeft aan inkomen. Ik ben 74, je gaat mij niet zeggen dat ik niet in aanmerking kom, zegt de ene. En dat ze soms denkt dat het geld niet naar de juiste mensen gaat, maar laten we daar niet heen gaan, want dan word ik lelijk. Soms hebben ze iets gekocht en hebben ze iets over, dan bellen ze iemand. Soms gaan ze met een vriendin naar de dokter en brengen haar naar huis om op dezelfde dag op een trein te stappen naar Rotterdam, waar een andere vriendin hulp nodig heeft. Ze moeten lachen als ik hen vraag wat ze zouden doen als Mark Rutte op de koffie zou komen. Via het kindje van Roy Donders en de roddel dat hij uit en in en uit de kast gekomen is en het feit dat Rutte volgens hen anders is, komen ze uit op: Mark kan misschien ook veranderen. You never know. Tja, en je haalde daar iets heel interessants aan, namelijk die energietoeslag. Ja. Dat is nou iets waarvan het kabinet zegt, kijk, dat hebben we gedaan. Maar daar ligt de fout. Luister, ze hebben die mensen hebben ze €900 op de rekening gestort. Die mensen, groot gedeelte, en dat, tenminste dat maak ik mee in Den Haag, een groot gedeelte van anders van niet-westerse afkomst kunnen niet lezen, niet schrijven. Die denken, hey, ik krijg €900 op mijn rekening. Dat is mooi, ik ga op vakantie. Maar nu komt de eindafrekening en het geld is op. Dus daar ligt de fout. Ik heb het met de burgemeester van Zanen erover gehad. Yeah. Ik zei ook tegen hem, meneer burgemeester, luister. Jullie hadden dat geld vast moeten houden. Die mensen, zodra ze de eindafrekening zouden krijgen, of krijgen, naar een loket komen bij de gemeente, zeggen, hey, ik heb mijn afrekening. Yeah. Ik moet €1300 betalen. Dus ik krijg die €900 en ze krijgen nu dus €500 dadelijk erbij. Is €1400, dan hebben ze geluk. Mm-hmm. Hebben ze nog €100 over. Maar veronderstel, als het 900 zal blijven en het is €1400... Ja. Dan zegt de gemeente, oké, luister, wij maken vandaag het geld over. Jullie leggen de €500 erbij. Je komt morgen met de afschrift dat je betaald hebt. Ja. Maar nu kunnen zij het niet betalen. Ze hebben weer een fonds in het leven geroepen, want het is alleen maar pappen en nat houden wat de regering doet. Ja. En hoe heet het? En degene die het eigenlijk, die het ook nodig hebben, die net boven de minimumgrens zitten, die worden niet geholpen. Nee, ik hoor het dat. Ze moeten eigenlijk u even bellen in Den Haag, want u heeft overal een oplossing voor, zo te horen. Ja, maar het komt neer op, als ik het samenvat, betere communicatie en beter nadenken over de uitvoering. Dank jullie wel allebei dat jullie hier wilden zijn. Dank ook voor het woorden geven aan de verhalen van deze mensen die je hebt gesproken. Tjeerd, die ze in sommige gevallen liever anoniem willen blijven. Ze zijn gehoord. Wie het terug wil lezen, dat kan op nporadio1.nl. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Hoera! Hoera! Ik heb een champagne in het oranje. En op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan. Elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Zometeen vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe?

Maar het gaat toch om gezien worden vandaag? De gerecyclede visnetten. Dit is school en dat is zalm. Ik zou het echt niet weten. Ik zag Tjeerd en welke knikken niks zeggen. Straks horen we het antwoord tegen 11:30. Nu. Ja, ik zag hem ja knikken. Nou, ik had het gelezen ergens, maar niet wat het was. Oh, oké. Okay. Het is voor jou ook een verrassing straks. Okay. Nou, we gaan onze blik nu richten op Brussel. Kunnen we er even over nadenken in de tussentijd. Want veel wet en regelgeving wordt in Europa bepaald. We horen dan ook vaak de zin, dit moet van Brussel, of deze wetgeving wordt ons opgelegd door de EU. Maar hoe Europese wetgeving nou tot stand komt, is extra interessant, zou je zeggen, in tijden van Europese afspraken rondom stikstof en waterkwaliteit, die ons echt in ons dagelijks leven raken. Hoe gaat Nederland om met Europese wetgeving? En hoeveel invloed heeft Nederland op deze wetgeving in Europa? Ton van der Brink, daar gaan we het met u over hebben. Ja. Want u bent hoogleraar Europese wetgevingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. U weet hier kortom alles van. Ja, we zien het dus, zei ik al, met die stikstofcrisis loopt Nederland tegen problemen aan. Maar hoe gaat het normaal gesproken? Houdt Nederland zich aan Europese wetgeving? Ja, behoorlijk goed. De Europese Commissie die monitort natuurlijk hoe het gaat met de uitvoering van Europese wetgeving in alle lidstaten. En voor de interne markt, dat is nog steeds het grootste gedeelte van de wetgeving, hanteert ze een percentage van 1% wat mis mag gaan, zeg maar. Dus 99%, als je dat haalt, is het goed. Nou, Nederland zit daar vaak wel ongeveer op. En dus dat betekent dat 1% misgaat, 99% gaat goed. Ja. Dus dat klinkt behoorlijk goed. En Nederland doet het ook behoorlijk goed in het algemeen ten opzichte van andere lidstaten. Dus zit ook vaak een beetje boven het gemiddelde van alle lidstaten. Dus als je het op die manier bekijkt, dan gaat het eigenlijk best goed met die uitvoering van de Europese wetgeving in Nederland. Ja, maar goed, in het geval van het beschermen van Natura 2000 gebieden ging het dus niet zo vlot als normaal. Er is ook al heel veel over gezegd. Hoe opvallend is het dat Nederland nou moeite heeft om zich aan specifiek deze wetgeving nou te houden? Ja. Want die impact is meteen ook zo groot. Ja, nou, ik ben daar niet de expert op dit milieudossier. Maar wat ik wel kan zeggen, dat daar iets speelt wat bij veel Europese wetgeving aan de hand is, dat er veel ruimte in zit voor de lidstaten. En dat is een beetje een paradox. Want vaak denk je, nou, hoe meer ruimte je hebt als lidstaat, hoe beter het is, omdat we het dan beter kunnen toesnijden op onze eigen bijzonderheden, op eigen lokale situatie. En dat zie je hier ook, dat er behoorlijk wat ruimte in zit. Hè? Dus het gaat om het beschermen van biodiversiteit, die Natura 2000 gebieden. Dat is wat Europa wil. Dat is ook waar we in Nederland ook destijds mee akkoord zijn gegaan natuurlijk. Daar komen we misschien straks nog wel even over te hebben. Maar daar zit behoorlijk veel ruimte in voor de lidstaten om dan manieren te kiezen om die doelen te behalen. Ja. En je ziet heel vaak dat juist als die ruimte er is, dat dan die uitvoering van de Europese wetgeving moeilijker wordt. Oh ja. Dat is heel paradoxaal, omdat je zou denken als het helemaal vast zit, dat het dan lastiger is, omdat je dan die ruimte niet hebt. Maar dat gaat vaak juist beter. Oh ja, en Nederland koos dus voor de programma aanpak stikstof, de PAS. Ja. En die werd vervolgens dus door de rechter van tafel geveegd, omdat ze zeiden, dat kan dus eigenlijk helemaal niet als je de wetgeving daarnaast legt en de afspraken die jullie hebben gemaakt. Maar wij dachten dus ook in het kader hiervan, laten we nou eens even op een rijtje zetten hoe dat Europese wetgevingsproces in zijn werk gaat. Want het is niet zo dat het ons allemaal overkomt. We hebben inspraak, en op verschillende momenten ook, en best veel inspraak ook. Nou, wie en wat komt er allemaal bij kijken? Waar beginnen we? Is wetgeving altijd een compromis? Is dat misschien een interessante eerste vraag? Ja, dat wel. Dus er zitten die belangen, die verschillende belangen die door verschillende instellingen, de Europese Commissie, het Europese Parlement, maar ook de lidstaten, die drie, die moeten er met elkaar zien uit te komen. En dan natuurlijk, als je die groep lidstaten hebt, die zijn het vaak ook niet met elkaar eens. Dus daar zijn ook weer compromissen die gemaakt moeten worden. Dat maakt de Europese wetgeving soms wel wat lastiger. Mm-hmm. Vaak ook dus dat die ruimte die er voor de lidstaten in zit, is vaak ook een compromis, omdat je dan, als je er niet uitkomt, denkt, nou, dat leggen we dan maar bij de lidstaten neer. Dus dat compromisgehalte is wel heel groot. Dus denk ik nationaal niet heel veel anders, maar misschien lopen die belangen op Europees niveau nog wel wat verder uiteen. Ja, maar hoe begint het wetgevingsproces in Europa? Nou, formeel begint het met de Europese Commissie, want die komt met een voorstel. Dus alle Europese wetgeving is ooit begonnen als een voorstel van de Europese Commissie. Dus dat is echt heel Brussels. Ja, bedenken zij het allemaal zelf of zijn er ook partijen die aangeven? Ze betekenen het zeker niet allemaal zelf. Daar is de Commissie eigenlijk ook veel te klein voor. De Europese Commissie doet heel veel consultaties. En dat zijn eigenlijk ook de momenten waarop bijvoorbeeld lobbygroepen al beginnen met beïnvloeden hoe dat voorstel eruit kan gaan zien. Ja, en zo'n lobbygroep kan dan ook bijvoorbeeld een lidstaat zijn? Ja. Een parlement of een zijn, parlementariër, Goed, dus de Commissie die doet een voorstel en dan? Nou, ik doe het even heel erg simpel. Heel graag. Dus de commissie doet het voorstel en daarna moet het Europees Parlement en de Raad, dat zijn dus die nationale ministers, die moeten het eens worden. Zo simpel is het eigenlijk. Ik zei aan het begin al van nou, je kunt het heel ingewikkeld maken, je kunt het ook vrij simpel zien. Dit is eigenlijk de opzet. He, dus het proces kan heel lang duren, kan ook wat korter duren, al naar gelang hoe ver die belangen uiteenlopen. Mm-hmm. Maar ja, dat is de opzet van het wetgevingsproces. Ja, ze doen dus een voorzet, dan mag het parlement mag er naar kijken. Nou, daar zijn wij allemaal door vertegenwoordigd. Exact. En de Raad van Ministers mag er dan ook naar kijken. Ja. En dat zijn de ministers uit de lidstaten die daar dan over gaan. Ik noem maar wat, de ministers van Landbouw bijvoorbeeld. Ja. Om even wat te zeggen, die kijken er ook naar. Ja. En die mogen dan nog aanpassingen doen bijvoorbeeld. Ja, die mogen aanpassingen doen, maar die mogen ook een voorstel van tafel vegen. Dat gebeurt ook wel, dat ze denken, nou, hier gaan we echt niet mee akkoord. De commissie die trekt het voorstel maar in. Of in ieder geval, we gaan gewoon niet verder. Gaat dat het dan ook voorgoed van tafel of niet altijd? Soms blijven voorstellen ook heel lang op de plank liggen. Dus we hebben ook voorstellen die al 10 jaar bijvoorbeeld op de plank hebben gelegen. Mm-hmm. En soms dan toch weer verder gezet worden. En soms horen we er nooit meer van. Dat kan allemaal. Ja, maar ze mogen dus aanpassingen doen. Nou, je zei het al, het is altijd een compromis. Dus er moet een compromis gesloten worden. Hoeveel meerderheid is er nou nodig om dat wetgevingsproces door te laten gaan? Nou, in het parlement is het een gewone meerderheid. Want dat is hoe parlementen werken. Mm-hmm. Dus het Europees Parlement die beslist gewoon met een gewone meerderheid over wetsvoorstellen. In de Raad van Ministers ligt dat iets anders. In het begin hadden de lidstaten daar een vetorecht. Dat was natuurlijk prettig, want dan kon je altijd wetgeving tegenhouden als je het niet mee eens was. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig is er zeg maar een soort 2/3 meerderheid. Dat is ongeveer de verhouding. Is nodig om in de Raad van Ministers dan tot een besluit te komen. En dat betekent dus dat je overstemd kan worden als lidstaat. Mm-hmm. Ook Nederland kan dus overstemd worden. Maar de praktijk laat zien dat dat eigenlijk niet zo heel vaak gebeurt. Oké. Ja, dat gebeurt dus niet zo vaak, omdat de ministers vaak gewoon toe willen werken naar een compromis waar iedereen zich in kan vinden. Ja. En dat maakt dus ook weer dat compromiskarakter soms wat groter wordt van de uiteindelijke wetgeving. Ja. Willem van Ettinger wil wat vragen? Dan heb ik een vraag, want net zoals het toetreden van Oekraïne, dat is versneld. Ja. Normaal gesproken staat daar ongeveer 10 jaar voor. En nu wordt het versneld. Maar dan moet iedereen het ermee eens zijn. Of is het wat je zei, 2/3? Ja, dat is dus. Nu hebben we het niet over wetgeving. En dat zou misschien wat. Dat we zo'n belangrijke beslissing gewoon bij wet zouden regelen. Dat zou iets te gortig zijn. Dus hier moeten de verdragen voor gewijzigd worden. Ja. En omdat dat zo is, heb je wel alle lidstaten nodig. Dan moet ook Nederland echt expliciet ja zeggen tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Dus dat is eigenlijk een heel ander proces. Mm-hmm. Die proces hebben we natuurlijk in het verleden ook vaker gezien. Soms hebben die verdragswijzigingen inderdaad te maken met de toetreding van nieuwe landen. Soms ook omdat we gewoon de interne structuur gaan aanpassen. En dan is die opzet nog weer heel anders en ook veel ingewikkelder nog dan gewone wetgeving. En heb je dus over verdragen? Nou, als het gaat om wetgeving, dan heet het weer richtlijnen en verordeningen. Ze doen het allemaal net wat anders in Europa om het ons moeilijker te maken. Ja. En wat is het verschil tussen die twee? Nou, het is belangrijk om te benadrukken, dit zijn allebei wetgevingsinstrumenten. Ja. Het klinkt misschien niet zo. Een verordening, dat klinkt een beetje als een provinciale verordening, hè, wat allemaal er niet zo toe doet, of in ieder geval niet boven in de hiërarchie staat. Mm-hmm. Dat is niet zo. Een verordening is gewoon een Europese wet die ook nog boven onze nationale wetten gaat. Hè. Dus de algemene wet, de algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, die kent denk ik iedereen wel, die werkt zo. Hè. Ja. Die kan je ook gewoon tegen je voetbalclub, je werkgever. Iedereen moest die gewoon zo implementeren. Iedereen moest die gewoon implementeren. Je hebt daar gewoon rechten en verplichtingen die daar direct uit voortvloeien. Dus gewoon een Europese wet. Richtlijn klinkt ook een beetje gek. Hè? Dat is zoiets van, nou, goed bedoeld advies. Ja, zo klinkt het. Ja. En als je het er niet mee eens bent, of het past niet zo in een bepaalde situatie, dan kan je er van afwijken. Nou, totaal niet. Een richtlijn is ook gewoon een dwingend wetgevingsinstrument. Het enige wat daar anders is, dat dat echt opgenomen moet worden in nationale wetgeving. Dus het geeft een verplichting voor de nationale wetgever. En dat wordt vaak gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenrecht. Dus de rechten die wij als consument hebben. Om de lidstaat het mogelijk te maken om die in bijvoorbeeld hun burgerlijk wetboek op te nemen. Dus dan heb je al die wetgeving gewoon keurig bij elkaar. En dat is vaak een belangrijke reden om ook voor een richtlijn te kiezen. Ja, precies. En dan kunnen alle lidstaten met jezelf kijken van hoe past het nou het beste bij ons in. Ja. In de regels die we al hebben. Dan over de rol van onze eigen Tweede Kamer? Want die hebben dus ook een rol in deze wetgevingsprocedure. Hoe gaat ons parlement traditioneel eigenlijk om met die afspraken en wetgeving? Nou, traditioneel, de Tweede Kamer heeft eigenlijk twee rollen natuurlijk. De ene rol is als er wetgeving moet komen om die Europese wetgeving uit te voeren, dan moet de Tweede Kamer natuurlijk ook aan de bak. Ja. En de Eerste Kamer ook, want die zijn ook betrokken bij de wetgeving in Nederland. Dus daar hebben ze een rol, maar ze hebben natuurlijk ook een rol in de voorbereiding van de Europese wetgeving. We begonnen straks ook om door te zeggen van nou, Europese wetgeving komt niet zomaar op ons af. Het is niet regen op een septemberdag die ineens op je neervalt. Het gaat er echt om dat een heel totstandkomingsproces aan vooraf gaat, waarbij ook de Tweede Kamer mogelijkheden heeft om de inhoud te bepalen. Ja, welke mogelijkheden zijn dat? Vanaf welk moment kunnen zij zich ermee gaan bemoeien? Nou, je zei het eigenlijk net al, voor het commissievoorstel eigenlijk al. Dus normaal is het zo dat na het commissievoorstel is eigenlijk het geëigende moment. Dan krijgt de Tweede Kamer ook die stukken toegestuurd. Maar je kunt eigenlijk al, voordat die voorstellen überhaupt zijn, je weet wat de beleidsagenda van de commissie is. Dus daar kan je al op inspelen. Ja, want ze peilen al wel een beetje, toch? Exact. Zijn er eigenlijk ook, een heel concrete vraag, zijn er eigenlijk ook absurde wet of absurde wetsvoorstellen? Ik heb me ooit verdiept voor een gedicht daarin. En toen vond ik bijvoorbeeld dat in Frankrijk mocht heel lang een varken geen Napoleon worden genoemd. Oké. Nou, dat voorbeeld dat ken ik niet. Wat ik wel ken is natuurlijk het beeld wat vaak over Europese wetgeving bestaat. Ja. Dat het altijd allerlei details regelt die er misschien niet toe doen. Ik denk dat dat steeds minder zo is. Er dus zijn geen oude wetten bijvoorbeeld van het begin dat je denkt van ja, goed, dat slaat nu nergens meer op. Nou, volgens mij was Frans Timmermans daar ooit voor aangenomen, toch? Om die allemaal te schrappen. Oh ja? Ja, één wet erin en een andere eruit. Ah, ja. Dat is een van de beleidsdoelstellingen van de commissie, van Timmermans ook. Ja, je hebt wetgeving waarvan je denkt, ja, wat moeten we daar nou mee? Ik vind de chocoladerichtlijn altijd een hele leuke. Oh. Dus alles wat er op het etiket staat van je chocoladereep die je koopt bij de lokale supermarkt, dat is eigenlijk door een Europese richtlijn, dus door een Europese wet is dat geregeld. Dan denk je, ja, wat moeten we daarmee? Waarom is dat zo? Ja, dat is toch iets waar dan de industrie erg op zat te wachten dat er zo'n soort richtlijn kwam. Oh ja, dus die hebben aan de voorkant gelobbyd. Komt het bij de commissie, die legt het dan weer voor. Nog even over die rol van de Tweede Kamer. Maakte ons parlement daar in jouw ogen voldoende gebruik van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op Europese wetgeving? Nee, ik moet het genuanceerder zeggen. Het hangt van het dossier af. Vaak niet. Waar het bijvoorbeeld wel heel goed gelukt is, vind ik, is bij het coronaherstelfonds. Dat is ook een verordening. En daar zat Nederland natuurlijk heel erg op het spoor van, nou, we moeten echt zorgen dat het beperkt blijft. Hè. We zagen al snel dat het toch ging komen. Dus hoe gaan we het inkleden? Toen heeft de Nederlandse regering ook in samenspraak met de Tweede Kamer erop aangedrongen dat een voorwaarde voor de toekenning van die gelden zou zijn dat ook economische hervormingen zouden worden doorgevoerd in de lidstaten. Mm-hmm. Dat is echt wel iets wat je een succes kan noemen van hoe Europese wetgeving eigenlijk ook door Nederlandse invloed veranderd is. Kun je op een of andere manier verklaren waarom we er ons verder niet zo, of dat het parlement zich er terughoudend in opstelt? In die bemoeienis? Ja, dat politieke prioriteiten, denk ik. Hè. Ik ben jurist, dus ik heb daar een minder zicht op. Maar ik verbaas me er wel eens over dat als er toch vrij grote onderwerpen aankomen, dat het erg lang duurt voordat dat dan in Nederland gaat resoneren. Ja, nu hebben we net de State of the Union gehad. Ja. Toch een beetje de Europese troonrede zou je kunnen zeggen, om even een link te maken naar vandaag. Wat kwam daar nou in naar voren en hoe kan Nederland daar nou al op inspelen? Kun je een concreet voorbeeld noemen waarvan je zegt, oh, dit is iets wat de commissievoorzitter zei, waarvan het parlement bijvoorbeeld nu kan denken, hey, daar moeten we op letten. Ja, nou, de wet ook verwezen naar een voorstel voor een Europese wet over mediavrijheid. Ja, dat is wel wat anders dan die chocoladerichtlijn waar we het net over hadden. Hè? Dus dat is een richtlijn, dus dat wordt gewoon een wet waarin eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld het duidelijk maken wie is nou de eigenaar van een bepaald mediakanaal, van een krant, of is de journalistieke onafhankelijkheid wel gewaarborgd. Nou, dat zijn natuurlijk hele belangrijke, dat is echt een belangrijk iets wat er aan zit te komen. Waar ik zou denken, nou Nederland, ga hier meteen mee aan de slag. Kijk wat je hier precies mee wil, wat je prioriteiten zijn en hoe je zou willen dat die wet eruit komt te zien. En hoe lopen dan die lijnen van onze parlementariërs? Is het dan bellen met partijgenoten die in Europa zitten bijvoorbeeld, met Europarlementariërs? Nou, dat is heel logisch. Hè? Dat zou je eigenlijk verwachten dat dat veel meer zou gebeuren dan dat eigenlijk gebeurt. Ik heb daar, moet ik zeggen, ook niet heel veel zicht op, maar je ziet het niet heel vaak. Dat je denkt, hé, daar gebeurt lijkt een Tweede Kamerlid iets wat hij van iemand uit het Europees Parlement heeft opgepikt vanuit zijn eigen politieke partij. Wat heel natuurlijk is voor het parlement om te doen, voor de Tweede Kamer om te doen, is gewoon te zeggen, nou, wij hebben onze minister, die gaat straks onderhandelen in Brussel. In de Raad van Ministers. In de Raad van Ministers. Die zit echt aan tafel. Die heeft echt de pen vast van hoe die wet eruit gaat zien. We gaan dat beïnvloeden. En dat is voor de Tweede Kamer behoorlijk makkelijk, want die hebben die relatie al met de regering. Hè? De regering moet verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer kan dat kanaal gewoon al heel snel inzetten om te zeggen, nou, als dit dossier eraan komt, dan willen wij dat en dat bereikt hebben. Ja, bedankt voor uw inzichten en dit college. Kijk eens. Ik heb veel geleerd, jullie ook? Zeker. Ja, ja. Mooi. Bedankt. Of chocola. Graag gedaan. Ja. Ja. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. We kijken nooit meer normaal naar een chocoladereep, denk ik. Cheers. Nee. Aangeschoven is onze quizkandidaat van vandaag, Erna Erkens. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Rotterdam. Absoluut. U heeft een eigen bedrijf, ondersteunt MKB'ers bij valutarisico. Ja. Dus bijvoorbeeld als je iets importeert uit Amerika. Amerika, ja. Ja. En dan moet je in dollars betalen. Ja. En die bedrijven hebben allemaal een balans in euro's. Ja. En ja, dan heb je op een of andere manier altijd te maken met de omzetting van de dollar en de euro. Ja, en dan komen ze bij u terecht. Nou, dat zou fijn zijn. Dat zou een heel goed idee zijn, ja. Ja. U bent de eerste kandidaat van vandaag. Ja. Gisteren hadden we vanwege de uitvaart van Queen Elizabeth geen nieuwsquiz. Nee. Dus dat betekent één concurrent minder. Ja, dat is, zo is het. Optimisme, ik hou ervan. U kunt dus €300 winnen. Ik wens u heel veel succes. We gaan beginnen. Dank je wel. Er moet nu iets gebeuren. En dus komt ons kabinet met een energieplafond. Wat mensen weten, we staan er niet alleen voor. Dat plafond komt dan te liggen op de prijs die u afgelopen januari voor de oorlog in de Oekraïne betaalde. Ons grootste rampscenario is als wij aan het eind van deze winter een miljoen huishoudens zouden moeten gaan afsluiten omdat ze de energierekening niet kunnen betalen. Ik zou wel graag willen dat de minister-president toezegt dat we dat gaan doen. Nou, dat zou dit jaar nog kunnen. Hoe ziet het eruit, het plafond voor energie? We hebben een energieplafond, voor het prijsplafond. Een plafond. Het kabinet en de energiebedrijven zijn het eens geworden over een prijsplafond voor energie tot eind 2023. De bedoeling is dat het prijsplafond sowieso vanaf januari gaat gelden. Vraag 1. Omdat er nu al mensen in de problemen zitten, wil de coalitie zorgen dat er al vanaf wanneer extra maatregelen komen? 1 november. Dat is goed. Om dat te kunnen betalen wordt de verlaging van de energiebelasting mogelijk teruggedraaid. Vraag 2. Voor november en december wordt alvast het voorschotbedrag verlaagd en mogen energiebedrijven geen wanbetalers afsluiten. Wat voor soort contracten moeten ook weer aangeboden worden? Vaste contracten. Ja, dat is goed. Meerjarig of langetermijncontracten was ook goed geweest. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Vorige keer ging ze met de auto. En zij willen een glimp opvangen van de rijtour die om 1 uur vertrekt vanaf Paleis Noordeinde. Dit, de traditie met de paarden. Ja, dat is zo bijzonder dat dat weer kan. Na 2 coronajaren is er dit jaar op Prinsjesdag voor het eerst weer publiek welkom. Ook is er weer een traditionele rijtour en een balkonscène op Paleis Noordeinde. Wat wel anders is, is de plek waar de koning de troonrede voorleest. In welk gebouw zou dat zijn? Schouwburg. Rekenen we dat goed? Schouwburg. Ja, rekenen we goed. Koninklijke Schouwburg stond hier. Ja, soms zijn ze heel streng. Ik moet even vragen. Ja. De afgelopen 2 jaar vond de troonrede plaats in de Grote Kerk in Den Haag. Ja. Maar nu dus hier. Gaan we naar vraag 4. Uit vrees voor onrust na een aankondiging van boeren om te protesteren heeft Den Haag vannacht welke extra maatregel afgekondigd? Ze hebben een afgekondigd dat je, ja, nou ja, ik heb geen idee hoe het heet. En puntje van de tong zie ik. Ja, puntje van de tong. Een speciale Het is een noodbevel. Noodbevel, ja. Dat is overigens wel door een aantal boeren genegeerd. De politie heeft inmiddels meerdere trekkers in beslag genomen. Gaan we naar vraag 5. Noodverordening was het volgens mij. Dat was. Ja, dat was een noodverordening. Om precies te zijn. Om precies te zijn. Vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? De keepers ook nog willen zien in de testen die wij wetenschappelijk hebben vastgesteld wat kan leiden tot het stoppen van meer penalties. Ja. Penalties. Penalties, Louis van Gaal. Zo is het, de bondscoach van het Nederlands elftal sprak gisteren de pers toe in een persconferentie. Vraag 6. De focus van Gaal ligt nu al op een eventuele penalty-serie op het WK. Hoe heet de voormalig volleybalcoach die is aangenomen om hierop te trainen? Geen idee. Peter Murphy. Hiermee wil de Oranje Staf een penalty-drama zoals dat van 2014 proberen te voorkomen. Een soort nationaal trauma, heb ik het idee. Bij de volgende vraag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Ik werd op handen gedragen. Queen Elizabeth. En dat is in 1 keer Goed, en dat betekent 4 punten. En dat betekent dus in totaal 8 punten nu bij de nieuwsfactor. Dat gaat lekker. Toch gaan we een goed gevoeld kanon in? We gaan met een goed gevoeld kanon in. Oké, succes, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Er komt toch geen aanmeldcentrum voor asielzoekers in welke plaats in Flevoland? Want? Is goed. In een nieuw onderzoek lopen naar schatting hoeveel mieren op aarde rond? Geen idee, heel veel. 20 biljard, als dat klopt. In de VS is een veroordeelde man die voorkwam in welke podcast na ruim 20 jaar vrijgelaten? Serial. Nee. Welke crimineel doet aangifte tegen de EBI in Vught wegens vermeend lekken? Taggie? Ja, hoeveel procent van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag? 40%. 50% beelden van welke langverwachte videogame werden na een hack gelekt? Grand Theft Auto. De burgemeester van welke stad heeft haar ontslag ingediend? Jeetje, Mine, je hebt wel lekkere vragen. Geen idee. Maastricht. Wat is de naam van de orkaan die voor veel schade en overlast zorgt in Puerto Rico? Nee, Fiona. Welk land werd gisteren getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter? Maar geen idee. Mexico. Oh, nou, dat ging even... Het ging zo lekker in de eerste ronde. Maar ja, je hebt allemaal vragen die ik niet wist, ja. Ik heb allemaal vragen over hoeveel mieren er lopen. Ja. 20 biljoen, ja, je kunt het maar weten. Ja, 16 punten hebben, zeg. Jeetje, Mina, man. 16 punten in totaal. Ach, jeetje. Ja. Dat is teleurstellend. Dat is teleurstellend. Gewoon nog een keertje terugkomen. Zeker volgend jaar. Beloofd. Zal ik vraag 13 nog eventjes meenemen? Daar geven we altijd in voor. Geen idee. Door een foute plaatsing van een komma betaalde een vrouw €1.325 op Marktplaats voor wat? Ja, geen idee. Nee? Chit? Nee. Niemand? Geen idee. Nee? Een fiets? Nee, dat is helemaal een rare prijs. Sven? Kokkelman? Nee? Als hij het niet weet? Ja, jij wist ook niet. Nee, ik wist ook niet. Het was een hoedje. Een hoedje. Dat was een hele moeilijke Prinsendag. Ja, het was echt een hele moeilijke vraag. Bedankt, Erne Elkens, voor het meespelen. Ja, hey, en kom vooral terug. Ja, weer. Leuk hoor. Ja, dank ook, spraakmaker Tjirte Branja. Willem van Ettinger ook dank. En Ton van den Brink ook. Fijn dat u hier wilde zijn. Zometeen op Radio 1. U hoorde hem al heel eventjes. Of althans een beetje brommen. Sven Kokkelman, goedemorgen. Zoals het nog gebruikelijk. Goedemorgen. Wat ga jij zometeen doen? Prinsjesdag. Tot laat zijn ambtenaren bezig geweest met stoom en kokend water. Toch nog iets voor dit jaar van elkaar te boksen. Kabinetsplannen, coalitieplannen. Maar wat betekent het voor ons allemaal, maar ook voor het bedrijfsleven? Ik ga praten met Ingrid Thijssen. Die ook nog eens een looneis van 12% kreeg. Nou, zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er morgen natuurlijk weer om 9:30. Nu is het tijd voor het NOS-journaal met Dorot Megens. Want het is dus bijna 11:30. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.